17. Anavi yigit to'g'ri aytdi, deb o'yladi Zuhra sahnaga chiqib borar ekan. Suyukli odamidan judo bo'lganini eshitganda kishining baqirishiga xoli qoladimi? U parda orqasiga o'tib to'xtadi. Sahna nim qorong'u. Ohak aralash yelim hidi kelar. Bo'mbo'sh zal yurakni siqar edi. Nega endi albatta baqirish kerak ekan? Balki kular, ichida yig'lab turib, sirtida kular. Ko'pincha shunaqa bo'ladi ko'zi. Uxlab qoldingizmi, nima balo? Rejissorning tajang qichqirig'i Zuhraning quloqlariga o'qday kirdi. U sekin-sekin yurib, sahna o'rtasiga chiqdi. Yuqoridan tushib turgan nurdan ko'zlari qamashib, olislarga tikildi. Keyin bir lahza ko'zlarini yumdi-da yuziga kaftini bosdi. Bo'lmaydi, yolg'on, rejissor qarsak chaldi. Zuhra kaftlarini tushirib, burilib qaradi. Rejissor o'rnidan turib ketgan, g'ira-shira chiroq nurida hadeb qo'llarini asabiy silkitardi. Xayolingiz qayoqda, Zuhra? Dedi u chinqirquvdek bo'lib. Nimaga fikringizni to'play olmayapsiz? Boring, xushingizni yig'ib oling. Kechqurun repetitsiyaga kelasiz. Zuhra sahnadan chiqarkan ko'ngli bo'mbo'sh bo'lib qolgandi. Demak, bugun ham dam olish yo'q, o'yladi u sahna orqasidagi eshik tomonga yurarkan. U eski afishalar taxlab tashlangan yo'lakdan o'tib, grimxonaga kirdi. Yaponcha soyaboni bilan sumkasini olib, hovliga chiqdi. Vaqt choshqoq bo'lib qolgan, bahor quyoshi iliq erinchoq nurlari bilan tabiatni allalar. Olcha tagidagi skameyka yonida targ'il to'rt oyog'ini cho'zib mudrab yotardi. Skameykaga ko'zi tushishi bilan Zuhra yana boyagi yigitni esladi. Uning kulib turishi, baland, adil gavdasi ko'z o'ngiga keldi. G'alati yigit ekan. Zuhra sababini o'zi ham tushunmay jilmaydi. U darvoza tomon yurgan edi, bufet yonidagi eshikdan rejissor chiqib keldi. Uning sochlari xurpaygan, asabiylashganidan bo'lsa kerak, yuzlari qizarib, terlab ketgan. Qudrang jaketining tugmalarini yechib yuborgan edi. Chamasi rejissor ham birpas nafas rostlash uchun tashqariga chiqqandi. Uni ko'rish bilan Zuhraning ko'ngli yana g'ash bo'ldi. Ko'pincha u rejissorning fikriga qo'shilmas, bunaqa paytlarda unga ro'para kelishni xohlamas, gapdan gap chiqib, bahslashib ketishini bilardi. Hozir ham u shunaqa holatda edi. Buning ustiga Zuhra bugun soat 2 ga telestudiyaga borishi kerak edi. U televizorda chiqishni ko'p ham yoqtirmasdi, ammo 2 yil ilgari armiyaga ketgan Hasan akasi erta-indin kelib qolishini bilar. Gonorardan unga o'z qo'li bilan kostyum olib qo'ymoqchi edi. Shuning uchun televizion novellada rol o'ynashga chaqirishganida Zuhra rozi bo'lgandi. Rejissor qovog'ini solib, Zuhraga qarab qo'ydi-da, cho'ntagini titkilab, sigaret oldi. Yozuvchi qani? Dedi sigaret tutatarkan. Zuhra tushunmadi. Kim? Sherzod Samandarov keluvdi-ku, hali. Rejissor gugurt cho'pini uloqtirib, tutun qaytardi. O'shamidi? Zuhra birdan to'xtab qoldi. Ko'nglidagi g'ashlik bir zumda tarqaldi-yu, uning o'rnini hayrat aralash quvonch egalladi. Zuhra teatr rassomlik institutida o'qib yurganida Sherzodning Quyosh barchaga baravar degan qissasini sahnalashtirishgan edi. Shunda u bu yozuvchining nihoyat tiniq yozishiga hayron qolgandi. "Ketdimi?" dedi rejissor sigaret tutatib. "Bilmadim," Zuhra shunday dedi-yu, tag'in ko'z o'ngiga Sherzod keldi. Sahnadagi boyagi holatni aniq baholab bergani bejiz emas ekanda. Zuhra darvozadan chiqib borarkan Sherzodning gaplari qulog'i ostida birdan jarangladi. Tobiylik bor joyda ijod o'ladi. Qiziq, nega u e'tibor bermadi? Ko'pdan buyon o'zining ko'nglida yotgan gapni aniq ravshan qilib aytib bergan bu yigitga nega e'tibor bermadi? Shuni o'ylarkan ko'ngli hayajondan talpinib ketdi. Men jinni uning oldida chekishni bemalol mashq qilib o'tiribman. U tez-tez yurib trolleybus bekatiga bordi. Odamlar ko'p, trolleybus ko'rinmas edi. Zuhra yaponcha sayoboning bandini o'ynagancha yana Sherzodni o'yladi. Yosh ekan. Nima uchundir u Sherzod Samandarovni katta kishi bo'lsa kerak deb yurardi. Yo'q, kelishgan yosh yigit ekan. Ko'chaning narigi betidan mashina signali eshitildi. Zuhra avvaliga e'tibor bermadi-yu, signal hadeb chalinaverganidan keyin boshini ko'tarib qaradi. Ko'chaning u yuzida qop-qora Volga turardi. Zuhra mashinani darrov tanidi. Kandidat yana kepti-da. Bu yigit teatr atrofida ko'p aylanishar, hatto bir marta Feruza degan aktrisa o'rtog'i bilan Zuhrani uyiga mashinasida eltib qo'ygandi. O'shanda u o'zining ismi Sirojjiddin ekanini, fan kandidatligi-yu institutda dars berishini aytgan edi. Shundan keyin mashina teatr darvozasi oldiga ko'p keladigan bo'lib qoldi. Teatrda pichinglar, g'ibatlar ko'p bo'ladi. Qizlar bu mashinani ko'rishlari bilan ana kandidat keldi deb Zuhraga imo ishora qilishar. Bundan qizning g'ash kelardi. Hozir ham Sirojiddinning mashinasini ko'rib ensasi qotdi. Qayoqdan paydo bo'ldi bu deb o'yladi teskari qarab. Ammo zum o'tmay mashina qorda sirg'angan chanadek silliq suzib keldi-da, uning shundoqqina ro'parasida to'xtadi. Sirojiddin o'tirgan joyidan cho'zilib, o'ng eshikni ochdi. "Marhamat," dedi qo'li bilan imo qilib. U oq kostyum kiyib, tugunni katta galstuk bog'lagan, ko'ziga tilla bandli qora ko'zoynak taqib olgan edi. "Rahmat," Zuhra burilib, sekin-sekin yurib ketdi. Mashina darrov unga yetib oldi. Yana eshik ochildi. "O'tiring," Sirojiddin jilmaydi. Qora ko'zoynak ortidan ko'zlari ko'rinmasa ham, oppoq tishlari yaraqlab ketdi. Trolleybus ostanovkasida uzoq to'xtash mumkin emas. "Ko'ryapsizmi? Odamlar bizni tomosha qilishyapti." Bekatda turgan odamlar chindan ham shu tomonga qiziqsinib qarab qo'yishardi. Zuhra noiloj mashinaga o'tirdi. "Mana bu boshqa gap." Sirojiddin ko'zoynagini yechib, orqa o'rindiqqa tashladi. Ko'kish ko'zlarida tabassum o'ynadi. "Qayoqqa yuramiz?" Zuhra unga bir zum qarab oldi. Oq kostyumga qora yaltiroq tufli yarashmas ekan degan fikr xayolidan lip etib o'tdi. "Telestudiyaga," dedi eshikni yopib. "Televizorda yana ko'rarkanmiz-da." Sirojiddin mashinani jildirdi. "Rostini aytsam, sizni birinchi marta televizorda ko'rganman. Birinchi ko'rishimdayoq qotib qolganman." U mashinani keskin chapga burdi. "Eshityapsizmi, Zuhraxon? Qotib qolganman." Mashina bir zumda eski juvaga borib qoldi. Ko'chaning ikki cheti odamlar bilan gavjum edi. Bozor yaqin bo'lgani uchun qop orqalagan, ko'chat, ko'k piyoz solingan savatni ko'tarib olgan odamlar turna qator o'tib turardi. Sirojiddin mashinani yildirib borar, hadeb gapirar edi. "Bilaman, sizning muxlislaringiz ko'p. Mashhur aktrisasiz. Men bo'lsam, nari borsa bir kandidatman." U yana kuldi. "Hozir kim ko'p? Fan kandidat ko'p. Telestudiya bu yoqda emas." Zuhra uning gapini bo'ldi. "Yo yo'lni bilmaysizmi?" Sirojiddin qahqaha urib kuldi. "Shafyorlar eng yaxshi yo'l, o'zing bilgan yo'l degan gapga amal qilishadi." U ko'kish ko'zlarini suzdi. "Oynani tushirib qo'ying, Zuhraxon, ajoyib havo bo'lyapti. Kecha dalaga chiqqandim. Qozog'istonning dashtlari mixday bo'lib ketibdi. Hamma yoq ko'm-ko'k." Zuhraning ko'ngli noxush bir narsani sezib hushyor tortdi. "Hozir ham o'sha yoqqa bormoqchimisiz?" dedi xavotirlanib. Sirojiddin unga burilib qaradi-da yana kuldi. "Voy bu, ko'zingizning katta-katta ochilib ketganini qarang. Qo'yinga, bu ko'zlarga faqat kulgu yarashadi." "O'sha yoqqa bormoqchimisiz?" dedi Zuhra yana o'sha ohangda. "Ha, borsak nima qipti?" Sirojiddin gazni yana ham qattiqroq bosdi. Mashina suron solib uchib ketdi. U endi shiddat bilan yelib borar, tor ko'chaning ikki chetida yurib ketayotgan odamlar vahima ichida o'zlarini chekkaga olishardi. "Qo'rqmang, dalada bo'ri yo'q. Siz ham qo'zichoq emassiz." Zuhra uning shum niyatini endi aniq tushundi. Vujudida ham qo'rquv, ham g'azab aralash titroq uyg'ondi. "Men bo'ridan qo'rqmayman," dedi o'zini bosish ko'rinib. "Lekin studiyaga borishim kerak." "Borasiz, Zuhraxon, hammasiga ulgurasiz. Odam nuqul ishni emas, yashashni ham o'ylashi kerak. Odam uchun eng qimmatli narsa hayot. Shunday yashash kerakki, behuda o'tgan kunlar uchun keyinchalik afsuslanib yurmaylik." "Kim aytgan shuni? Ostrovskiymi?" Sirojiddin burilib qaradi. Ko'zlari quvlik bilan chaqnab ketdi. "Birovning gapini o'z qolibiga solib olganini qarang," deb o'yladi Zuhra g'ijinib. Endi uning vujudidagi qo'rquv o'rnini g'azab egalladi. Shuning uchun ekanda har hafta teatr eshigida poylab turishi. "Mashinani buring," dedi u shiddat bilan. Sirojiddin hech nima eshitmagandek gazni battarroq bosdi. Volga Qoraqamish jari bo'yidan yelib borar. Yam-yashil maysalar bilan qoplangan sohilda o'tlab yurgan sigirlar, yaproq yozgan itburullar lip-lip etib orqada qolib ketardi. Burasizmi yo qarashib yuboraymi? Zuhra shunday dedi-yu, yuragi gursillab urgancha rul chambaragidan mahkam ushladi. Mashina keskin o'ngga burildi. Sirojiddin qo'rquvdan ko'zlari olayib, rulni changallagancha tormozni bosdi. Mashina qattiq chayqalib bir tomonga qiyshayib ketdi. Zuhraning boshi old tomondagi oynaga urildi, ammo og'riq sezmadi. U hozir ag'darilib ketishlarini kutgan edi. Yo'q, mashina ag'darilmadi. Yo'lga ko'ndalang turib to'xtab qoldi. Negadir kuygan rezina hidi anqib ketdi. Chang yopirilib, hech nimani ko'rib bo'lmay qoldi. Birinchi bo'lib Sirojiddin xushini yig'ib oldi. "Jinnimisiz?" dedi o'shqirib. Uning rangi bo'zday oqarib ketgan, siyrak sochlarini chang bosgan, qalin lablari ko'piklanib turar, ko'zlari sovuq yiltirardi. "Men kechikyapman," dedi Zuhra titrab ketayotganini sezdirmaslik uchun xotirjam gapirishga urinib. "Telestudiyaga haydang." Sirojiddin bir dafa baqrayib qoldi. Chamasi u ikkilanar, Zuhraning aytganini qilishni ham, tushirib yuborishni ham bilmasdi. Nihoyat bir qarorga keldi shekilli, kalitni buradi. Motor nola chekkandek ingrar, ammo o't olmas edi. Sirojiddin to'ng'illab so'kindi. Mashinani so'kdimi, Zuhranimi ayon emasdi. Nihoyat motor o't oldi. Sirojiddin mashinani orqaga qaytardi-da, yana shiddat bilan haydadi. Qoraqamish bo'yida o'tlab yurgan sigirlar, top-top daraxtlar tag'in lippillab orqada qolib ketdi. Ammo endi Sirojiddin gapirmas, yo'ldan ko'z uzmay borar. Xamon yuzining qoni qochib turardi. Chorak soatchadan keyin qora Volga televideniya minorasining ro'parasidagi 4 qavatli bino oldida to'xtadi. "Keldingiz," dedi Sirojiddin Zuhra tomonga qaramay, "tushing." "Rahmat." Zuhra shoshilmasdan sumkasini ochdi. Bitta g'ijimlanib ketgan bir so'mlik, yana bitta yubiley so'lkovoyni oldi. Yaponcha soyabonni olib, yerga tusharkan qizil g'ilof qoplangan o'rindiq ustiga avval qog'oz pulni tashladi. "Bunisi bugungi xizmatingiz uchun." U o'zini majbur qilib kulimsiradi. "Mana bunisi," u tangani ham o'rindiqqa tashladi. "Xo'p, bir marta uyimizga oborib qo'yganingiz uchun. Rahmat." U shunday dedi-yu, mashina eshigini qarsillatib yopdi. Yugurib borib, marmar zinalardan ko'tarilar ekan, orqada tanga pulning asfaltga jaranglab urilgani eshitildi. Zuhra qayrilib qaramadi. Oynavand eshikni ochdi-da, ichkari kirib ketdi. 18. Sirojiddin Zuhra tashlab ketgan kira pulni mashinaning ochiq derazasidan uloqtirib yubordi-yu, lekin tinchimadi. Ha, u har xil qizlarni ko'rgan edi, lekin hech kim bunchalik xor qilmagandi. Aksiga olib, telestudiya eshigi oldida beretka kiygan, soqol qo'ygan allaqanday yigitlar turishar, Sirojiddinning nazarida uni mazax qilib tirjayib qo'yayotganga o'xshardi. U g'azab bilan so'kindi-da, mashinasini keskin burdi. G'ildiraklar chiyillab to'zon ko'tardi. Sirojiddin Navoiy ko'chasiga chiqqanda battar xunob bo'ldi. Mashinalar tiqilinch, buning ustiga har qadamda svetofor uchrar. Tag'in ataylab Sirojiddin yetib kelishini kutib turganday, qizil chiroq yonib yo'lini to'sar edi. U kaftay tekis, keng Beruniy ko'chasiga chiqqanidan keyingina ancha o'zini bosib oldi. "Haziyat chekma, qasos ol," deb pichirladi amerikacha maqolni eslab. Shu topda u bu qizdan qandoq qilib qasos olishini bilmas edi, ammo baribir ko'nglida yupanchi bor edi. "Mayli, bir mavridi kelib qolar." U mashinasini professorlar shaharchasi tomon burdi. Bu yerda yashaydiganlarning hammasi professoru olim bo'lmasa ham, uchastkalari bir-birinikidan qolishmas. Deyarli har bir uyning yonboshida darvozaxonasi baland, kungirador shipollari bor edi. Sirojiddin mashinasini tor ko'chaning eng ichkarisida qaddi baland imorat oldida to'xtatdi. Bu domlaning uchastkasi edi. Uyning baland-baland derazalariga gulchin temir panjaralar tutilgan, uy ro'parasidagi ikki qator olmalar allaqachon yaproq chiqargan, ammo hali gullamagan edi. Sirojiddin ikki cheti pishiq g'ishtdan ishlangan naqshinkor darvoza burchagidagi qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Jiringlagan ovoz bu yerdan eshitilmasa ham, Sirojiddin oynavand ayvon ustunidagi qo'ng'iroq bo'g'iq tovush chiqarganini, buni eshitgan kelinoyi inqilob o'rnidan turgani-yu, shib ketgan oyoqlarini vazmin bosib ayvon zinasidan tushganini aniq tasavvur qildi. U domlaning xotinini kelinoyi deb chaqirar. O'zi cho'pday ozg'in, oyoqlari salga shishib ketadigan, doim sog'lig'ining yomonligidan nolib yuradigan bu ayolni har ko'rganida tabiati xira bo'lardi. Sirojiddin qo'ng'iroq tugmasini qo'yib yubordi-da, 3-4 qadam orqaga chekinib, yana uchastkaga razm soldi. U aspiranturaga kirgan yili domla shu uyning poydevorini qo'ya boshlagan edi. Mana 4 yil ichida uy bitdi. O'zlarining uyi qurilganida Sirojiddin maktabda o'qir edi. Shuning uchun u uchastka qurish mashaqqatini yaxshi bilmas ekan. Bu ish oson emasligini domlasi uy qurganda bildi. Mana shu uyning kattakon yerto'lasidan tortib tunuka tomigacha 6 ta katta kichik xonasidan tortib oynavat ayvonigacha Sirojiddinning ko'z o'ngida bitdi. Sirojiddinning o'zi bitta g'isht uzatishib yubormagan bo'lsa ham shu uyning qurilib qolishiga ulush qo'shdi. Mashinasida jimjimador naqshli yog'ochlar tashidi. Bozorga borib mardikor olib keldi. Loy suvoq, lomboz boshish kabi og'ir ishlarga studentlarni to'plab hashar qildi. Domla qanaqa studentlarni hasharga solishni bilardi. Imtihondan yiqilgan, zachyot topshira olmagan bolalar, diplom ishiga domla rahbar bo'lib qolgan bitiruvchi studentlar hasharga jon-jon deb kelishardi. Ammo ularni domlaning o'zi chaqirmas, Sirojiddinni ishga solardi. Ha, domla bunaqa ishlar qaltis ekanini, gap aylansa oqibati yomon bo'lishini bilardi. Buni Sirojiddin ham bilardi-yu, ammo dami ichida edi. Hasharchilar ko'payib ish qizigan kunlarda bozorni Sirojiddin qilar. Domla hisobli do'st ayrilmas, mana buni olib qo'ying deb 10-15 so'm uzatar, ammo Sirojiddin olmas, keyin surishib ketarmiz deb qo'ya qolardi. Hozir u domlaning uyiga razm solarkan shularni o'yladi-yu, kinoya bilan kuldi. Eshik ha deganda ochilavermaganidan keyin Sirojiddin yaqin kelib tag'in tugmachani bosdi. Ammo endi kutib o'tirmay darvoza yonboshiga o'rnatilgan eshikni dumaloq shisha tutqichidan itardi. Eshik ochiq edi. U beton yotqizilgan yo'lakdan hovliga o'tdi. Hovli sathi keng, o'rtasidagi gulzorda qizg'ish yaproq chiqargan atirgullar barq urib yotar. Adil qomatli giloslar gullashga shay turardi. Giloslardan birining soyasiga pastak xontaxta qo'yilgan, guldor dasturxonda gardim choynak bilan piyolalar turar. Xontaxtaning bir tomonidagi to'qima kreslo ustida allaqanday jurnal varaqlari ochilib yotar edi. Guldor chetidagi vataprot jo'mragidan suv tomchilar, jo'mrak ostidagi yaltiroq sopol bilan ishlov berilgan hovuzga paxta gulli lagan 3-4 ta kosa solib qo'yilgandi. Chamasi kelinoyi ularni chayishga olib chiqqanu negadir unutgandi. Peshayvon tomondan domlaning tomoq qirgani eshitildi. Ayvon eshigi sharaqlab ochildi-yu, yo'l-yo'l pijama kiyib olgan domla ko'rindi. U hozirgina uyqudan turgan bo'lsa kerak. Yelkasiga sochiq tashlab olgandi. Uning qovoqlari shishib ketgan, oppoq sochlari qo'chqorning shoxiga o'xshab ikki chakkasiga qayrilib tushgan, qirra burnining ikki tomonidagi chechak izlari qorayib turardi. Domla Sirojiddinni ko'rib, hozir degandek imo qildi. Gavdasini g'oz tutgancha zinalardan tushdi. Burchakdagi gilosga qoqib qo'yilgan yug'uch oldiga bordi. Qo'lini yug'uch jumragiga urgan edi, suv tushmadi. Domlaning norozilik bilan to'ng'illab qo'yganini eshitgan Sirojiddin ildam borib vodoprovod ostidagi hovuzcha chekkasidagi turgan paqirga yarimlatib suv quydi. "Qo'ying, ovora bo'lmang", dedi domla turgan joyida. Uyqudan endi turgani uchun bo'lsa kerak, ovozi bo'g'iq chiqdi. "Ovorasi bormi, domla?" Sirojiddin yana o'sha ildamlik bilan suv keltirib to'latdi. Qopqoqdan toshib chiqqan suv eski tog'oraga tushdi. "Rahmat, o'g'lim." Domla shoshilmasdan yuvindi. Xafsala bilan artindi. Yuzlari battar qizarib ketdi. "Qarang, uxlab qopman", dedi jilmayib. Uning yoshlarga xos sho'xlik bilan boquvchi ko'zlari qizarib ketgandi. "Sochi oq bo'lsa ham dadamdan yosh ko'rinadi", deb o'yladi Sirojiddin unga qarab. U bu gapni ko'p o'ylar edi. Hozir ham negadir xayoliga shu fikr keldi. Har kuni 5 kilometrga yugurishi bejiz emas. "Sayfiddin tuzukmi?" dedi domla sochiqni gilos shoxiga ilarkan. "Qachon chiqadi?" "Shu hafta javob tegsa kerak." "Xayriyat. Eng muhimi tani sog'lik bo'lsin. Choy ichasizmi?" "Rahmat, domla." Sirojiddin chaynalib qoldi. Bu yerga u har safar bitta ilinch bilan ishini tezlashtirish niyatida kelar. Bu to'g'rida institutda gaplashishni negadir ikkovlari ham xohlashmasdi. Kuzda ishi bir marta umumiy muhokamadan o'tdi. Kafedradagi domlalar ishning kamchiliklarini aytib, aniq yo'l-yo'riqlar ko'rsatishdi. Ayniqsa Qilich Valiyev ko'p maslahatlar aytdi. Qiziq, domla muhokamada bir og'iz ham gapirmadi. Faqat muhokama tugaganidan keyin hamkasblarim mening fikrimni aytishdi. Shu e'tirozlarga amal qiling deb qo'ya qoldi. O'shanda Sirojiddin domlaning ilm bobida pachoqroq ekaniga yana bir bor ishondi, ammo indamadi. Inday olmasdi ham, negaki boshqa domla o'ziga rahbar bo'lmasligini bilardi. Endi u qandoq qilib bo'lmasin himoyani tezlashtirishni o'ylardi. Kafedradagi domlalar aytgan gaplarni aqli yetgancha tuzatdi. Ishni yana domlaga keltirib berdi. O'shandan buyon domla uni o'qishga vaqt topmaydi. Hali kafedraga borgan edim, dedi Sirojiddin boshqa gap topolmay. U yolg'on gapirgandan aslo tap tortmay domlaga qarab qo'ydi. Negaki u domla bugun institutga bormaganligini bilar edi. Kim bor ekan? Domla gavdasini g'oz tutib, gilos tagidagi to'qima kresto oldiga bordi. Eski jurnalni olib, xontaxtaga qo'ydi-da, kresloga o'tirdi. Kim bo'lardi? Qilich Valiyevda. Sirojiddin shunday qilsa, domlaga yoqishini bilgani uchun bu gapni bepisandlik bilan aytdi. Mayli, ishlasin, haykal qo'yishadi. Domla bir zum o'ylanib turdi-da, hovli etagiga imo qildi. Bahor chiqib, kamchiliklarimiz ko'rinib qoldi. Sirojiddin, qo'shnimiz devorni suvamaysizmi deb tiqilinch qilyapti. Bir yoqda garaj qurish kerak, uy solish oson emas ekanda. Yana hashar ekanda, Sirojiddin g'ash kelib tursa ham kuldi. Ikki kun hashar qilsak tamomda domla. U atrofga alanglab oldi. Kelinoyim ko'rinmaydilar? Domla ranjigan qiyofada qo'l siltadi. Yana mazasi yo'q. Bilasiz-ku, ko'klam chiqdi deguncha buyragi og'riydi. Poliklinikaga ketdi. Domla cho'zib xomuza tortdi. Ertalabdan buyon Truskaveska putyovka topasiz deb xarxasha qiladi. Tez bormasa bo'lmasmish. Obbo, bu g'alva ham bor degin hali, Sirojiddin bilintirmay uf tortib qo'ydi. Bultur ham u dadasini ishga solib, kelinoyiga putyovka topib bergandi. Tag'in bir o'zim bormayman deganini aytmaysizmi? Domla yana esnadi. Bu yil menga o'tpisga qachon tegishni bilmasam. Bir emas, ikki putyovkaning harakatini qilaverendi, deb o'yladi Sirojiddin battar xunob bo'lib. Ammo domlaga qarab iloji boricha samimiylik bilan kuldi. Qo'ysangizchi domla, ikkita putyovka nima degan gap? Shuni ham o'ylab o'tiribsizmi? Shunaqa deysiz-u, noqulayda. Domla bu masalaga boshqa qaytmaslik uchun bo'lsa kerak, gapni burdi. Shunday qilib, Sayfiddin qachon chiqmoqchi? Jumalarda chiqib qolsa kerak. Sirojiddin bir zum ikkilanib o'tirdi-da, ishini so'rash noo'rinligini bilib o'rnidan turdi. Bo'shashib darvozadan chiqdi. Kishi birovdan pul qarz olmoqchi bo'lganida xuddi shunaqa ahvolga tushadi. O'sha odamda pul borligini bilasiz. Bor bo'la turib bermayotganini ham bilasiz. Ichingizda qalchan so'kib tursangiz ham bir nima deya olmaysiz. Negaki, pul uniki. Xohlasa beradi, xohlamasa yo'q. Sirojiddinning ishi ham domlaning qo'lida. Xohlasa o'qiydi, xohlamasa yo'q. Hamma illat shundaki, ishining o'zi puxta emas. Bo'lmasa-ku u domlani nima qilishni o'zi yaxshi bilardi-ya. Sirojiddin mashinasiga o'tirganidan keyingina butun alamini to'kib soldi. Gazni kuchi boricha bosib, motorni o't oldirdi-yu, pichirlab so'kindi. Padaringa la'nat, cho'tir. Tag'in putyovka kerakmiş bunga. Shunday dedi-yu, mashinasini burib, darvoza ro'parasidan o'tayotganida eshik oldida g'oz turgan domlaga qarab muloyim bosh egib jilmaydi. Xayr degandek ohista signal chalib qo'ydi. 19. Sherzod shahar markazidagi 17 qavatli matbuot uyiga kelganida bino minorasidagi soat millari ro'parasa 10 ni ko'rsatib turardi. Bahor quyoshi xushnud nur sochar. Ro'paradagi muzeyning panjarasimon marmar devorlari yaraqlar, ko'cha chetidagi butalarning pushti gullari olov parchasidek tovlanar edi. Matbuot uyi ostida mashinalar tiqilib ketgan, devor tagida Abduvohidning qizil mototsikli ham bir tomonga qiyshayib turardi. Allaqachon kepti-da, deb o'yladi Sherzod lift tomon yurarkan. intizom masalasida Abduvohidga teng keladigani yo'q. Chindan ham Abduvohid hammadan oldin kelib, hammadan kech qaytar. Tinim bilmay ishlar edi. Bunaqa odam har qaysi tashkilotda bo'ladi. Qizig'i shundaki, bunday xodimning jon kuydirib ishlashiga hech kim parvo qilmaydi-yu, bir gal ishga kechiksa, bir kun mahsulot bermay qolsa, kamchiligi darrov ko'z-ko'z qilinadi. Abduvohid hammadan ko'p ishlar, hammadan ko'p dakki yer, ayniqsa muharrir o'rinbosari qildan qiyiq axtarib uni ko'p qoyir, ammo Abduvohid bunga parvo qilmasdi. Sherzod 8-chi qavatga ko'tarildi. U hech kimga ko'rinmasdan o'z xonasiga kirib olgisi kelar. Birinchi ish kunidanoq yo'lakda hamkasblarga ro'para kelib, uzoq hol-ahvol so'rashib o'tirishga tobi yo'q edi. Shuning uchun tez-tez yurib burchakdagi xona eshigiga keldi. Sherzod bilan Abduvohid hamxona edi. Abduvohid fan bo'limini, Sherzod adabiyot bo'limini boshqarar. Stollari ham ro'para-ro'para turardi. Torgina xonada shu ikkita stol, bitta kreslo, stullardan boshqa narsa yo'q edi. Ikkovlari ham devorlarga portretlar ilish, xonaga ortiqcha narsalar olib kirishni xohlashmasdi. Sherzod Abduvohid bilan faqat bitta masalada kelisha olmasdi. Abduvohidning sigaretni ulab chekadigan odati bor edi. Binoda mo'tadil havo beradigan moslama ishlatilgani uchun derazani ochishga ruxsat qilishmas. Abduvohidning tutunidan Sherzod ham beixtiyor bahramand bo'lar. Mana shu unga ayniqsa alam qilardi. Hozir ham Sherzod zalvorli eshik tutqichidan ushlab tortarkan shuni o'yladi. Xonani tutunga to'ldirib o'tirgandir darvish. Uning mo'ljali to'g'ri chiqdi. Abduvohid o'tirgan stolning bir chekkasidagi eski shisha kuldonda primo qoldiqlari uyilib yotar, yana bittasi ipdek ingichka ilang bilan iz solib tutab turardi. Abduvohid stolga muk tushib olgancha allaqanday materialni tahrir qilar. Yoqasi bo'g'iq, sviter kiyib olgani uchun gavdasi yanayam ixchamlashib, yosh bolaga o'xshab qolgandi. O'zim ham tutatib o'tirgan bo'lsang kerak, devdim. Sherzod ko'rishishga qo'l cho'zarkan yarim hazil, yarim chin qilib qo'ydi. Sen chekkan papiroslarning yuzdan birini filga hidlatsa o'lib qolardi. Abduvohid bemalol iljaydi. Shuning uchun ham fil 200 yil yashaydi, odam 70 yil. Sherzod yopiq deraza oldiga kelib pastga qaradi. Hovuzdek chuqurlikda nashriyot hovlisida odamlar kuymalanib yurar, tutsoyasida turgan, xalat kiygan kabobpoz zo'r berib qorasidagi cho'g'ini yelpiradi. Sex darvozasiga orqa o'g'irib turgan yuk mashinasiga ulkan g'altaklarga o'xshagan qog'oz o'ramlari ortilgan. Ko'k xalat kiyib olgan ikki ishchi mashina ustida turib olgancha g'altaklarni dumalatib pastga avtokran tutqichiga tushirishga urinishardi. Ishga tushdingmi endi? Dedi Abduvohid ruchkasini stol burchagiga tashlab. Xatlar ham tiqilib ketgandir. Sherzod qaytib kelib stolning tortmasini ochdi. Chindan ham ancha xat yig'ilib qolgan, ko'pchiligi she'rlar edi. U ko'pdan buyon ishlamagani uchun hozir ishni nimadan boshlashni bilmay qoldi. Bo'limlarga kirib o'rtoqlar bilan salomlashib chiq, dedi Abduvohid uning fikrini o'qib turgandek. Bo'lmasa baribir bolalarning o'zlari ko'rgani kelishadi. Menga qolsa eng avval muharrir bilan ko'rishib chiq. Telefon past osuda tovushda jiringladi. Abduvohid Sherzodga hozir degandek imo qildi-yu, trubkani oldi. Keldi, dedi kipriklarini pirpiratib. Xo'p bo'ladi. U go'shakni qo'ydi-da, jilmaydi. Aytmadimmi, muharrir chaqiryapti. Yoshi 50larga yaqinlashgan, oq oralagan sochlari o'ziga yarashib turadigan, oshqozon yarasidan ko'p azob cheksa ham doim serg'ayrat yuradigan muharrirni Sherzod hurmat qilar. Uning dangalchiligini ayniqsa yoqtirar edi. Chamasi Sherzodning keskinligi, dadilligi ham muharrirga yoqar. Shuning uchun bo'lsa kerak, unga eng zarur topshiriqlarni berar edi. Sherzod kirib borganida bosh muharrir xona o'rtasidagi yashil mo'ut yopilgan uzun stol oldida turar. Stolga ertaga chiqadigan gazetaning xomaki sahifalari yoyib qo'yilgan edi. U Sherzodni ko'rishi bilan qo'lidagi yo'g'on qizil qalamni sahifa ustiga tashladi. Ko'zlarida tabassum o'ynab, Sherzodning qo'lini mahkam qisdi. Tuzalib ketdingizmi? O'tiring. Sherzod stolning berigi tomonidagi charm kresloga cho'kdi. Muharrir stolning narigi tomoniga o'tdi-da, keskin harakat bilan stulini surib o'tirdi. Qaysi kuni professor Abdullayev bilan ko'rishib qoldik, dedi Sherzodga tik qarab. Sizni o'sha kishi davolaganmidi? Sherzod indamay bosh silkidi. Professor qiziq gap aytdi. Muharrir kulimsiradi. Farovonlik oshgan sayin kasallik ko'payib ketyapti deydi. Bir qarashda odamning ishongisi kelmaydi. Sherzodning tasavvurida Rauf Abdullayevichning samimiyat bilan porlab turgan ko'zlari, dilkash tabassumi jonlandi. To'g'ri gap, dedi o'ychanlik bilan. Farovonlik oshgan sayin harakat kamayib ketyapti. Harakat kamaysa, kasallik ko'payadi. Bunisi rost. Muharrir stolning tortmasini siltab tortdi da, katak daftarga zichlab yozilgan allaqanday qog'ozni oldi. Qog'oz qisqich bilan konvertlarga qistirib qo'yilgan edi. Bu redaksiyaga kelgan xatlardan ekanligini Sherzod tushundi. Abduvohid aytgan shikoyat shu bo'lsa kerak, deb o'yladi ko'ngli g'ashlanib. Shu paytgacha nega boshqa odamga bermadi ekan? Kelmasingizdan g'alvali ish topshirmoqchiman. Muharrir xatni uzatdi. Sinchiklab tekshiring, agar shu gaplar rost bo'lsa, feliton yozish kerak. Sherzod xatni oldi-yu o'qimadi. Faqat maktub chiroyli husnixat bilan yozilganini payqadi. Bilasiz, men hech qachon feliton yozmaganman, dedi quruqqina qilib. Yozmagan bo'lsangiz, endi yozasiz. Endi ham yozmoqchi emasman. Muharrir yarq etib unga qaradi. Nega? Negaligini o'zingiz bilasiz, dedi Sherzod sovuq ohangda. Muharrir qoshini chimirib, Sherzodga qattiq tikildi. Yo'q, men bilmayman, dedi jahl bilan. Endi bilmoqchiman. Bo'pti, eshiting. Sherzod ham uning ko'ziga qattiq tikildi. Ilgarilari odamlar gazetaga tushishdan qo'rqardi. Feliton bo'lgan odam jazosini olardi. Hozir tanqid qilingan odam u yoqda qolib, tanqid qilgan odam baloga yo'liqadi. Nega deganda, o'sha feliton bo'layotgan kishining akalari yu tog'alari devor bo'lib turib oladi. Tushunarli. Muharrirning rangi o'chib, ko'zlari jahldan qisilib ketdi. Tushunarli, dedi yana labini tishlab. Demak, qo'rqayapsiz. Qo'rqayotganim yo'q. Omadi gapni aytdim, dedi Sherzod xotirjamlik bilan. Muharrir yana uning ko'ziga qattiq tikildi. Nima? Sizningcha hamma narsa xamirdan qil sug'urgandek oppo oson hal bo'lish kerakmi? Kim o'zini gazetaga chiqarib indamay o'tiradi? Qaysi ahmoq feliton bo'lishini kutib qo'l qovushtirib o'tiradi? Sirasini aytganda, bu yerda ham xuddi shu narsa yozilgan. Muharrir barmog'ini bigiz qilib Sherzodning qo'lidagi xatga imo qildi. Bir odam haqiqatni aytgani uchun baloga qolganini yozibdi. Tushundingizmi? Jahli chiqqanidan muharrirning yuzlari yana ham oqarib ketdi. U shiddat bilan tortmani taraqlatib yopdi. Bo'pti, dedi Sherzod xatga yana bir bor razm solib. Men faktlarni yaxshilab tekshiraman. Lekin bitta shartim bor. Hamma gap rost bo'lsa, feliton chiqishi oldidan bo'ladigan qo'ng'iroqlarga quloq solmaysiz. Bunisini menga qo'yib bering, dedi muharrir siltab. Bu xatni sizga olib qo'ygan ekanman, demak bir narsani bilib qilganman. Kelishdik. Sherzod ildam o'rnidan turdi-da xonadan chiqdi. Ularning xonasi bo'sh. Abduvohid havoni yangilash uchun bo'lsa kerak, eshikni qiya ochib ketgan edi. Sherzod joyiga o'tirib, eng avval konvertga qaradi. Shu andayoq ko'zlariga ishonmagandek adresni qayta o'qib chiqdi. Farg'ona viloyati Tiniqsoy qishloq sovyeti Ulug'bek nomidagi 20 maktab. Azimjon Ergashev. Uning yuragi hayajondan gursillab urib ketdi. Bu o'zining o'qituvchisidan kelgan maktub edi. Tiniqsoydagi hamma bolalarning savodini mana shu o'qituvchi chiqargan. Urushdan bir ko'zi ko'r bo'lib kelgan Azimjon aka 40 yilchadan beri nuqul boshlang'ich sinflarga dars berar edi. Chap ko'zini qora bog'ich bilan bog'lab yuradigan, qop-qora yuzlariga sepkil toshgan, o'zi ixchamgina bo'lsa ham ovozi dag'al o'qituvchisi Sherzodning ko'z o'ngiga keldi. Boyadan buyon ustozining husnixatiga e'tibor bermaganiga hayron qoldi. Axir mana shu bir tekis yirik harflar juda yaxshi tanish edi-ku unga. O'zi ham doskada shu harflarni ko'rib yozishni o'rgangan edi-ku. Sherzod shosha-pisha xatni o'qishga tushdi. Hurmatli redaksiya, deb boshlanardi maktub. Bultur kech kuzda ro'y bergan xunuk bir voqea shu xatni yozishga undadi. 14 noyabr kuni kolxoz raisi 4 sinf o'quvchilarini dalaga chiqib ko'rak terishga majbur qildi. Men bunday qilishga hech kimning haqqi yo'qligini aytdim. Bu gapim raisga og'ir botdi shekilli, o'zi bosh bo'lib bolalarni dalaga olib chiqdi. Men ham bolalarga qo'shilib dalaga bordim. Rais qasma-qaslikka olib o'quvchilarni kechgacha ishlatdi. Kechqurun o'quvchilardan biri qop ko'tarib xirmonga borayotganda yiqilib tushdi. Uni o'zim rayon kasalxonasiga olib bordim. Qovurg'asi shikastlangan ekan. Ertasiga xuddi shu sinfda o'qiydigan bir qizaloq o'pkasi shamollab kasalxonaga tushdi. Men ortiq chidab tura olmadim. O'quvchilar oldida raisni ablaq deb so'kdim. 3-choraqdan boshlab mening darslarimni keskin kamaytirishdi. Ustiga ustak raisning yugurdaklari kolxozdan ko'chib ketmasangiz ishingiz chatoq bo'ladi deb xolijonimga qo'yishmayapti. El qatori tomorqam bor edi. Qishda yarmisini olib qo'yishdi. Ochig'ini aytsam, menga tomorqaning keragi ham yo'q, so'qqa boshman. Lekin menga boshqa narsa azob beryapti. O'quvchilarimdan ajratib qo'yishdi. Men bolalarsiz yashay olmayman. Xatning davomida betob bo'lgan bolalarning nomi, ularni davolagan vrachlarning familiyasi keltirilgan edi. Sherzod ichki bir hayajon bilan xatni yana qayta o'qib chiqdi. Azimjon aka o'zi to'g'risida yozmagan, faqat keksa pedagogligi-yu yana bir yildan keyin pensiyaga chiqishini aytgan edi. Urush invalidi ekanligi to'g'risida ham, shuncha yillardan buyon qanchadan qancha odamlarning savodini chiqarganiyu, bugun oyoq osti bo'layotgani haqida ham lommim demagan. Ammo maktub satrlari orasida yashirinib yotgan keksa yurak istiroblarini payqab olish qiyin emasdi. Yo'q, Azimjon aka yolg'on gapirmaydi. Jonidan o'tib ketganidan keyin shu xatni yozgan. Sherzod shuni o'ylardi-yu, yo'lakdan tez-tez o'tib, yana muharrirning eshigiga bordi. Xatni hamon qo'lida ushlab turganini endi bildi, ammo parvo qilmay eshikni siltab ochdi. Muharrir tirsagi bilan stol qirrasiga tayangancha telefonda gaplashardi. Sherzod uning gapiga quloq solmaslik uchun deraza oldiga borib, tashqariga qaradi. Pastda chuqur hovlida hamon odamlar uymalashar. Kabobpazning ro'parasida xo'randalar navbat kutib saf tortib turishar. Boyagi yuk mashinasi ketgan edi. Nihoyat muharrir gaplashib bo'ldi. Trubkani sharaqlatib joyiga qo'ydi. Sherzod burilib qaradi. Muharrir nima gap degandek unga tikilib turardi. Komandirovkaga bugun jo'nasam bo'ladimi? Dedi Sherzod stul oldiga yaqin kelib. Muharrirning ko'zlarida tabassum o'ynadi. Samolyotdami? Yo'q, kechki poyezdda. Hali kasallik varaqasini topshirishim kerak. Bo'pti, bilet olib kelavering. Komandirovka hujjatlaringizni hozir to'g'irlaymiz. Tinchlikmi? Dedi Abduvohid Sherzodning shoshilib kirganini ko'rib. U mashinkadan chiqqan materialni o'qib o'tirar. Labida sigareta bor edi. Muharrir nima dedi? Menga qara, dedi Sherzod o'zining stol ustida yotgan qog'ozlarni yig'ishtirar ekan. Vokzalga borib kelmaymizmi? Nomerga material tushiryapman. Abduvohid tutundan achigan ko'zlarini qisib Sherzodga qaradi. Nima edi? Bo'lmasa toychog'ingni berib tur. Yarim soatda kelaman. Abduvohid sigaretini kuldonga tashladi. Pravang yo'q-ku, o'sar. Sherzod mototsiklni so'raganda Abduvohid har gal shunaqa tarang qilar, ammo baribir berardi. Shuning uchun Sherzod beparvolik bilan qo'l siltadi. Qo'lga tushmasam bo'ldimi? Nima qilmoqchisan o'zi? Dedi Abduvohid cho'ntagini kavlab. Mana bu boshqa gap, deb o'yladi Sherzod miyig'ida kulib. Bilet olib kelaman. Anavi o'zing aytgan xat yuzasidan Farg'onaga borishga to'g'ri kelib qoldi. Qishloqqa ham borarsan, dedi Abduvohid mototsikl kalitini uzatar ekan. Sherzod uyiga bayramdan oldin bormoqchi emasligini, xolposhning to'yi yaqinligi-yu, o'zi hali nashriyotdan qalam haqqi olmaganini esladi. Bir zum ikkilanib qoldi. Ammo endi masala hal bo'lgan. Xayol surib o'tirishdan foyda yo'q edi. U keskin burilib eshik tomon yurgan edi, Abduvohid to'xtatdi. Kaskani kiymaysanmi, o'sar? U ildam turdi-da, devor ichiga o'rnatilgan garderob eshigini ochib, yashil rangli kaskani Sherzodning qo'liga tutqazdi. Sherzod mototsikl haydashni maktabda o'qiyotgandayoq o'rganib olgandi. Katta ko'chaga chiqqandan keyin Yavani g'izillatib ketdi. 10 minut o'tmasdanoq vokzal oldidagi maydonchaga yetib keldi. Asfalt maydonning bir chekkasida mashinalar qatorlashib turardi. Sherzod mototsiklni eng chetdagi Zaporojets yonboshiga to'xtatdi. Endi egardan tushib kaskani yechgan edi, yon tomondan tanish ovoz eshitildi. Shayton arava muborak bo'lsin, Sherzod burilib qaradi. Zaporojetsning narigi tomonida qora Volga turar, yengsiz ko'ylak kiyib olgan Sirojiddin oyog'i uchida cho'zilib, mashina tomini artar edi. Kelinning uyidek qilib bezatilgan mashina yaraqlab ketgan, orqa tomondagi oynasiga tutilgan atlas darpardaning g'ijimlari, xurpaygan qo'ng'iroq mushukcha allaqanday bachkani ko'rinardi. Falokatga o'xshaydi-ya, deb o'yladi Sherzod g'ijinib. Qachon qarasa oyoq ostidan chiqadi bu. Sirojiddin shoshilmay keldi-da, ko'zlarida quv tabassum o'ynagancha Sherzodning qo'lini siqdi. Mashinasini xollatida artgani uchun bo'lsa kerak, qo'lim muzdek edi. Nomeri ham o'ziga mos ekan, dedi u mototsikl orqasiga egilib. 13-13. Xosiyatliroq nomer yo'q ekanmi? Kiroyi nomer olgandan keyin 00 ni olmaysizmi? Bilmadim, dedi Sherzod qovog'ini solib. Irim-sirimni xotinlar biladi. Sirojiddin Sherzodning qo'rs javobidan ranjida shekilli jiddiy tortdi. Boboyning o'rtoqlarini poyezga chiqarib yubordim, dedi qoshini chimirib. Sherzod negadir Gorturk mudirini esladi. Anovi novcha kishinimi? Boshqa, Sirojiddin qo'l siltadi. Boboyning nimasi ko'p, o'rtog'i ko'p. Bunisi direktor. Ha, anovi qo'ziqoringa o'xshagan odam bo'lsa kerak, deb o'yladi Sherzod semiz kishini eslab. O'zingiz nima qilib yuribsiz? Dedi Sirojiddin yana mototsiklga imo qilib. O'zlari tuzukmilar, Sherzod Sayfiddin akaning ahvolini so'rashdan boshqa chora topmadi. Bugun chiqishlari kerak edi, nariga haftaga qoldi, dedi Sirojiddin beparvolik bilan. Bo'pti, Sherzod qo'l cho'zdi. Vokzalda ishim bor edi. 20. Sherzod Sershovqin kupega tushib qoldi. O'rta yoshlardagi shopmo'ylov kishi bilan shol ro'mol o'rab olgan ayol to'rtta katta kichik bolani yetaklab chiqishdi. Bolalar polkadan polkaga sakrab ilg'ishlashar, deraza ortidagi vokzal chiroqlarini bir-biriga ko'rsatib qiychuv ko'tarishar edi. Ota-onasi ularni qo'ygan bo'lishar, bolalar bir zum turib yana shovqin suron boshlashar edi. Sherzod ularning shodon sho'xligini kuzatib bir zum o'tirdi-da vagon yo'lagiga chiqdi. Bu yerda chiroqlar ancha yorqinroq nur sochar, g'ildiraklarning taraqlashi bir qadar osuda eshitilar. Havo sof edi. Poyezd hali shahardan chiqmagan edi. Jimir-jimir qilayotgan chiroqlar ufqqa tutashib ketgan. Shlagbaum ortida to'xtab turgan mashinalar ko'z qisgandek dam-badam chirog'ini o'chirib yoqar. Yarim kecha bo'lib qolganiga qaramay, shahar o'zining qaynoq hayoti bilan yashar edi. Poyezd allaqanday zavod yaqindan o'tdi. Zavod ustida qizg'ish shafaq porlar. Baland quvurlardan buruqsab tutun chiqar. Osmonga otash nafasi urib turganga o'xshardi. Keyin qandaydir kattakon magazin lippillab o'tib ketdi. Bino peshtoqida qizil, yashil, pushti, yana allaqanday tuslarda yonib o'chib turgan reklama bir ko'rindi-yu, orqada qoldi. Poyezd qandaydir kichik bir stansiya binosi oldidan o'tayotganda sekinladi. Bino peshtoqida qizg'ish lampochka yonar. Navbatchi sariq kapkirni baland ko'tarib turardi. Stansiya binosi oldida olchazor bor ekan. Olchazor qordek oppoq gullabdi. Olcha gullabdi, dedi u pichirlab. Shundagina tashqari sutdek oydin ekanini payqadi. Derazaga yopishkudek bo'lib yaqin keldi-da havolab ketgan to'lin oyni ko'rdi. Oy lippillab orqada qolayotgan simyog'ochlar uchiga ilina-ilina poyezd ortidan yugurar. Chor atrofga sutdek iliq, sutdek muloyim nurini sochar. O'zining go'zalligiga o'zi hayron qolib, imanibgina jilmayardi. Poyezd endi keng dala o'rtasida yelib borar. Kaftdek-tek dalalar, onda-sonda ko'rinib qoladigan tutzorlar oyning nurli tumani ostida jimgina mudrar edi. Xuddi mana shu ertak kabi go'zal manzara sehrini yana ham chuqurlashtirmoqchi bo'lgandek, navo kuyining titroq sadosi yangradi. Sato torlardan chiqqan sadolar qattiqroq tebransa, yulduzlarni duv to'kib yuborishdan cho'chigandek ohista parvoz qilardi. Sherzod bu ohanglar, bu tuyg'ularga qalbining borgan sayin torlik qilib qolayotganini sezdi-yu, tiniq soyni, uyi, ayasi, hammasini qattiq sog'inganini his etdi. Qiziq, ba'zan kishida g'alat holat bo'ladi. Bolaligingiz kechgan joylar dafatan tushingizga kirib qoladi. Tuproq biqillab yotgan ko'chami, bog' etagidagi anhormi, tushingizga kiradi-yu, to'satdan uyg'onib ketasiz. Sog'inch xotiralar quyuni birdan yopirilib keladi. Siz huzurbaxsh tuyg'udan mast bo'lib, shiftga tikilib yotgancha o'sha damlarni eslab ketasiz. Sherzod har gal qishloqqa borganda shunaqa ahvolga tushardi. Hozir ham shu xuddi shu holatga tushdi. Ilk bor jil ko'tarib maktabga borgani, daftariga siyoh to'qib yig'lagani, yo'lda yong'oq qoqaman deb darsga kechikkani, Azimjon akaning qora bog'ich bog'lagan ko'ziga qarashga qo'rqqanlari, hamma-hammasi yodiga tushdi. Sherzod o'qigan eski maktab binosi qishloq chekkasida joylashgan edi. qator qilib solingan loysuvoq tomli to'rtta xona qishloqdagi boshqa uylardan deyarli farq qilmas. Faqat devori oqlanganiyu, derazalarining romi bo'yab qo'yilgani shu binoning maktab ekanidan darak berar. Maktab oldida kaftdek silliq maydoncha bor edi. Bu maydonchada ertalab lineyka o'tkazishar, bolalar maydon o'rtasidagi ustunga bayroq ko'tarishar, darsdan keyin esa bu yerda futbol o'ynashardi. Maydoncha etagida jajjigina bog' bo'lardi. Bog'da qantaq o'riklar o'sar, yoz kirishi bilan bolalar tirmashaverib o'rik shoxlarini sindirib yuborishardi. Bog'ning yonboshida eski charxpalak bo'lardi. Charxpalakning ko'p parraklari singan, tunuka paqirchalari zanglab pachoq bo'lib ketgan, qiyshiq gardishlarga esa ko'm-ko'k suv o'tlari yopishib yotardi. Shunga qaramay, u nola chekkandek bo'g'iq yiqillagancha sekin-sekin aylanishini qo'ymas, zanglagan paqirchilar tiniqsoyning irmog'idan suv chiqarib bog'ni sug'orar edi. Qiziq, keyinchalik shu charxpalak ko'p bor Sherzodning tushiga kirdi. U eski maktab ham, charxpalaklar ham allaqachon buzilib ketganini bilar, ammo negadir charxpalak hech tushidan chiqmas. Har gal shunaqa paytda Sherzod maktabini, o'qituvchilarini o'ylab ketardi. U o'qituvchilarini xuddi o'sha charxpalakka o'xshatardi. Charxpalak qanchadan qancha suv tomchilarini kaftida ko'tarib yuqoriga olib chiqadi. Yo'lga soladi. Tomchilar bir oqimga tushib oladi-yu, o'z yo'lidan ketadi. Aslo ortiga qaytmaydi. Charxpalakni eslamaydi. Ammo charxpalak ranjimaydi. Bir joyda turib olgancha yana yangidan yangi tomchilarni kaftida ko'tarib yo'lga solaveradi. Maktab ham shunaqa. Qanchadan qancha bolalarni kaftida ko'tarib yo'lga solib yuboradi-yu, o'z joyida qolaveradi. Bolalar o'z yo'ldan ilgarilib ketadi. Qachondir kaftida ko'targan charxpalagini eslamaydi, ammo maktab bunga ranjimaydi. Bir joyda turgancha yana yangidan yangi avlodlarni yo'lga solaveradi. Azimjon aka ham shunaqa. Beminnat o'qituvchilardan edi. O'sha paytlarda uning keksa onasidan boshqa hech kimi yo'q edi. Qishloq joyida gap yotmaydi. Azimjon akaning unashtirib qo'yilgan qizi bor ekan. Uning urushdan qaytishini 5 yil kutibdi. Ammo bir ko'zi ko'r bo'lib kelganini eshitib, boshqa odamga tegib ketibdi. O'shanda Azimjon aka endi hech qachon uylanmayman deb qasam ichganmish. U keksa onasi bilan pastak bir uyda yashar, ularning uyi shundoqqina maktab biqinida joylashgan edi. Qahraton qish kezlari sinf xonalari yaxshi isitilmas. Bolalar chopon kiyib o'tirishar. Shunda Azimjon aka pastak tomiga bostirib qo'ygan g'o'zapoyalarni quchoq-quchoq qilib olib tushardi. Eski shinelining yengiga, etaklariga yopishgan qorni qoqib tashlardi-da, muzlab qolgan g'o'zapoyani tunuka pechkaga tiqar. Sinfxona birdaniga isib, bolalarning yuziga qizillik yugurar edi. Shunda Azimjon akaning yakkayu yagona ko'zida allaqanday shu'la porlab ketar. Bu quvonchli tabassummidi, ko'z yoshimi? Tushunish qiyin edi. Sherzod oydin osmon ostida yelib ketayotgan poyezd derazasiga kaftini tiragancha shularni o'ylarkan, qalbi sog'inch tuyg'ulardan jumbushga keldi. Hamma ish Sherzod kutgandek bo'lib chiqdi. Bundan bir soatcha ilgari u tiniqsoyga qatnaydigan avtobusga o'tirganida qo'lida hamma dalillar bor edi. U avvaliga to'ppa-to'g'ri qishloqqa kelmoqchi edi-yu, o'ylab turib fikridan qaytdi. Stansiyondagi choyxonada qaymoq bilan nonushta qildi. Keyin rayon markaziga borib kasalxonaga kirdi. Arxivni ko'tartirdi. Azimjon akaning xatida aytilgan gaplar to'ppa-to'g'ri edi. Sherzod ikkala o'quvchining kasallik varaqasidan ko'chirma oldi. Keyin rayon xalq ma'rifi bo'limiga uchrashdi. Rayon mudiri avvaliga o'zini u yoq-bu yoqqa tashlab turdi-yu, keyin rayondagi eng tajribali o'qituvchilardan birining darsini keskin kamaytirish chindan ham qoidaga xilof ekanini, bu ish Tiniqsoy kolxozining nishondor raisining xohishi bilan bo'lganini tan olishga majbur bo'ldi. 21. Sherzod ko'cha boshida avtobusdan tushib qoldi. Ko'chaning ikki chetida bargak chiqargan tollar soya tashlab turar, qishloq osuda edi. Tol boshida g'ujg'on o'ynayotgan chumchuqlar qattiq-qattiq chirqillar. Vaqt choshqoqdan oshgan, dalada ishlar qizib ketgandan bo'lsa kerak, ko'cha kimsasiz. Faqat uzoqda maktab tomonda bolalarning shodon shovqin suroni eshitilardi. U paxsa devor biqinidagi pastak eshik oldiga kelganida qalbi nurli tuyg'ularga to'lib bir zum to'xtab qoldi. Tut yog'ochidan qilingan qadimiy o'ymakor eshikning taxtalari yorilib ketgan. Taqasimon temir halqa yeyilib, yupqalashib qolgandi. u shaharda o'rgangan odatiga ko'ra eshikni taqillatish uchun halqadan ushladi-yu, darrov qo'yib yubordi. Kafti bilan itargan edi, eshik g'iqillab ochildi. Sherzod ostona xatlab hovliga kirdi. Eshik yonboshida zamonaviy qilib solingan shifer tomli uy quyosh nurida oppoq yaraqlab turganga o'xshar. Uning ro'parasidagi hovli etagidagi loysuvoq tomli pastak uy bilan ayvon qorayib ko'rinardi. Sherzodning bolaligi o'sha eski uy bilan ayvonda o'tgan. Yangi uy esa u institutda o'qib yurganida qurilgandi. Hovli sathi tekis, chinni chiroq qilib supurilgan, etakdagi qator mirzateraklar ustida mo'ralayotgan quyosh ola chalpoq nur sochar. Undan beriroqda tartib bilan ekilgan nozik nihol anorlarning olovrang yaproqlari sokin lovullar. Hovli burchagida ikki tub anjir tarvaqaylab o'sgan edi. Sherzod hovli o'rtasidagi ko'k piyoz pushtalari orasida o'toq qilayotgan ayasini darrov ko'rdi. U boshiga yashil shtapel ro'mol tashlagan, oxori to'kilgan qora nimcha kiyib olgan, engashib o'tirgani uchunmi gavdasi yanayam kichrayib mushtdekkina bo'lib qolganga o'xshardi. Sherzod 2-3 qadam yurdi-yu chidolmadi. Quvonch aralash hayajonli bir nido ko'ksidan otilib chiqdi. Aya. Ona qalbi bu ovozdagi hayajonli to'lqinni darhol sezdi. U hayron bo'lgandek o'tirgan joyida burilib qaradi-yu bir zum qotib qoldi. "Voy!" dedi o'rnidan turib yotib. "Voy, o'zingmisan, bolam?" U qadini rostlashi bilan etagiga yig'ilib qolgan 2-3 hovuch o't pushtalar ustiga tushdi. Ayasi pushtadan chiqquncha Sherzod yugurib bordi. Ayasi uni bag'riga bosgan edi, boshi Sherzodning yelkasiga ham yetmadi. Uning ro'moli boshidan sirg'anib tushdi. Shunda Sherzod ayasining sochlarida oq ko'payib ketganini payqadi. "Hozir yig'laydi", deb o'yladi Sherzod ko'ngli zirillab. "Albatta yig'laydi." "Yo'q, ayasi yig'lamadi." Sherzod engashganida u yuzidan, bu yuzidan o'pdi. Sherzodning dimog'iga dilni qitiqlovchi qadrdon bir is tuproq hidi urildi. "Ko'zlaring kirtayib qopti", dedi ayasi Sherzodga tik qarab. "Kasal bo'ldingmi?" "Tushlarim aloq-chaloq." Sherzod kasalxonaga tushganini xabar qilmasa ham ona qalbi bir nimani sezganini tushundi. "Soppa sog'man", dedi jilmayib. "Poyezdda keldim, uxlolmadim." "Yur bolam, yura qol jonim." Sherzod ayasining ketidan ergashdi. Ayasi zaxga o'tirib o'toq qilgani uchun oyog'i uvushib qolgan bo'lsa kerak, oqsoqlanib yurar. Ro'moli yelkasiga tushib ketganini hamon payqamas edi. Sherzod uning gavdasi yana ham kichrayib qolganini, sochlari oqarib ketganini yana bir ko'nglidan o'tkazdi-yu, ichidan zil ketdi. Uyga kirishlari bilan ayasi taxmon nag'dardi. Qo'sha-qo'sha atlas, baxmal ko'rpalarni yozib, deraza ro'parasidagi karavatga joy sola boshladi. "Xolposhning to'yiga atalgan ko'rpalar", deb o'yladi Sherzod ayasining shosha-pisha joy solishini kuzatib. Singlisining to'yi yaqinligi, unga o'zi bosh bo'lish kerakligi yana esiga tushdi. "Xolposh daladami?" dedi gapni nimadan boshlashni bilmay. "Chigitni ekib bo'lishdi-yu, baribir ish ko'p. Rais buvani bilasan-ku bolam, bir past tinch turgan odamni ko'rsa qahri keladi." Ayasi xarsillab nafas olgancha par yostiqni karavat boshiga tashladi. "Katta-yu kichik barobar rais buva deb ataydigan tajang rais." Sherzodning ko'z o'ngiga keldi. Ayasining gapi to'g'ri. Rais buva kashbaxs odam. Ayasi karavatga imo qildi. "Bir pas damingni ol bolam, hali zamon kelganingni eshitib odam yopiriladi." Ayasi chiqib ketishi bilan Sherzod karavatda yon boshlagancha uyni ko'zdan kechirdi. Uy to'rida faner shiftosida chust to'ppi, qora kostyum kiygan yigit bilan atlas ko'ylak kiygan, farqini tekislab ochgan qizning surati turar. Surat zarhal ramkaga solib qo'yilgan edi. Bu dadasi bilan ayasining kelin kuyovlik paytida tushgan surati edi. Dadasi urushdan qaytganidan keyin ularning to'yi o'tgan. O'shanda ataylab Farg'onaga borib shu suratni oldirib kelishgan ekan. Tokchalardagi yaltiroq mis samovarlar u barkashlar ham devordagi eski gilam u kapkirli soat ham hamma-hammasi qadrdon edi unga. Faqat uy burchagida yangi servant paydo bo'pti. Shiftga qo'shaloq chiroqli nafis qandil osiribdi. Sherzod jilmayib qo'ydi. Xolposhning orzu-havasi durustku. Keyin muloyim bir sukunatda vujudi yayrab, ko'zlarini yumdi. Tashqarida musicha kukuladi. Uning ovozi sukunatni yanayam chuqurlashtirgandek, bu xonadondagi beozor osudalikni yana bir bor ta'kidlagandek bo'ldi. Sherzod deraza tomonga o'g'irlib yotdi-da, shohi darpardani surdi. Hovlining narigi tomonidagi eski uy bilan ayvon egalari o'zini unutib yuborgani uchun unsiz nola chekayotgandek mayus mung'ayib turardi. Uy derazalarining ko'p ko'zlari singan, ichkarida eski to'g'rilar, qoplar ko'rinardi. Ko'pdan buyon suvoq qilinmagani tufayli tom yupqalashib, qamishlari ko'rinib qolgan. Bir chekkada g'aramlab qo'yilgan g'o'zapoya uyimi qiyshayib turar edi. Ayvonning vaqt o'tishi bilan silliqlanib ketgan ustunlari qorayib qolibdi. Sherzod sinchiklab qaradi-yu, ustunlardan biridagi uzun muxta hamon bir bog' isiriq iliqlik turganini ko'rdi. Shu andayoq xotiralar quyuni birdan yopirilib keldi. Inson nimagaki erisha olmasa, o'sha narsa aziz tuyuladi. O'tmishni qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'tgan kunlaringiz bebaho bo'lib tuyulaveradi sizga. Bir vaqtlar Chingizni qoraytirib yegan jo'xori kabobingiz dunyoda eng lazzatli taom bo'lib tuyuladi. Bir vaqtlar siz cho'milgan anhor xotirangizda eng katta daryo bo'lib qoladi. Bir vaqtlar doppingizni olib ichgan suvingizning mazasi bir umr og'zingizda qoladi. O'sha damlarda quyosh ham o'zgacharoq nur sochgandek, osmon ham tiniqroq bo'lgandek tuyulaveradi. Zamonlar o'tgandan keyin o'sha o'zingiz cho'milgan anhor yana bir bor ko'zingizga tushsa, uning kichrayib qolganini ko'rib hayron bo'lasiz. Doppingizda yana suv olib ichsangiz, negadir yelim hidi kelayotganini payqaysiz. Osmon ham unchalik tiniq emasga o'xshaydi. Olam torayib qolgandan g'ashingiz keladi. Faqat bitta narsani, bolalik tuyg'ularingizni yo'qotib qo'yganingiz tufayli shunday bo'layotganini xayolingizga ham keltirmaysiz. Hozir Sherzod ham xuddi shunaqa holatda edi. U ro'parasida mung'ayib turgan mana shu qadrdon uyning nega kichrayib qolganini hech aqliga sig'dira olmasdi. Bir zamonlar butun bir olam edi-ku bu uy. Uning ko'pdan ko'p sirli tokchalari-yu burchaklari bo'lardi-ku. Qish kezlari tanchada lovullaydigan o'rik cho'g'i, burchakdagi sandiq orqasida chiyillab quvlashmachoq o'ynaydigan sichqonlar ham, oqshomlari 7-chi lampani yoqib sandal ustiga keltirib qo'yishganida devorlarda o'ynaydigan bahaybat soyalar ham, hammasi sirli edi, hammasi. Sherzodning esida bor. Oqshomlari dadasi lampani o'rtaga qo'yib olgancha sandalning to'riga chiqib, kattakon daftarni ochardi. Daftar allaqanday kataklar u yozuvlar bilan to'lib ketar. Dadasi esa Himichevskiy qalamini labi bilan xullab yana yozishga tushardi. Ba'zan ayasining jahli chiqib qo'yib berardi. Hisob-kitobingiz ham o'lsin. Katalakday do'koningiz bor, o'shani ham hisobiga yeta olmaysiz. Shunda dadasi unga norozi qiyofada qarab qo'yardi. Bu ko'pchilikning haqqi xotin, ko'pchilikning haqqi yetim haqqidan yomon. Sandalning bir chetida uning qo'ltiq tayog'i turar. Negadir tayoq uchidagi rezinka doimo yedirilib, bir chekkasi teshilib qolaverardi. Dadasining bir pochasini qayirib yuradigan shimi, sarg'ish kiteli Sherzodning nazarida eng salobatli kiyimga o'xshardi. Kitelining chap tomonida shundoqgina cho'ntak ustida kattakon qizil yulduz yaraqlab turardi. Allaqaysi bayram arafasi bo'lsa kerak, bir kuni dadasi o'ziga yangi kostyum sotib oldi. Yulduzning burovini bo'shatib, keteldan ajratib oldi-da, yangi kostyumini bigiz bilan tekshib, o'shanga taqadigan bo'ldi. Shunda Sherzod yulduzni kaftiga olib tomosha qildi. Qiziq, u juda og'ir ekan. Keyin Sherzod uchun boshqa bir olamning eshigi ochildi. Bu hovli olami, qishloq olami edi. Ustunidagi mixga isiriq ilib qo'yilgan ayvon ham, echki bog'lab qo'yiladigan qorong'u bostirma ham, narvon bilan chiqiladigan tom, bular ham allanechuk bepoyon, sirli bir olam edi. Bahor kelishi bilan ularning tomida qizg'aldog'u chuchmomalar ochilar. Sherzod tom ustiga chiqib varrak uchirganda qo'shning ertapishar oq o'rigini o'g'irlaganda bu tom dunyoning o'zidek bepoyon tuyulardi. Xolpoch tug'ilgandan keyin dadasi 3 oycha Farg'onadagi kasalxonada yotdi. Ayasi bir qo'lida chaqaloq ko'tarib, bir qo'lida Sherzodni yetaklab shaharga ko'p qatnadi. Keyin dadasi uyga qaytdi. Ammo endi uydan chiqa olmaydigan bo'lib qoldi. Endi u shimining ikkala pochasini ham qaytarib tikib qo'yadigan bo'ldi. U deraza oldida o'tirib olib, ko'ziga durbin tutgancha qo'ni qo'shnilar, hamqishloqlarning soatini tuzatar. Shuning uchun Sherzodlarning uyida turli tuman soatlar ko'p bo'lardi. Maktabga qatnay boshlagandan keyin uning ko'z o'ngida yangi olam, ertaklar va afsonalar, kelajaklar va orzular olami ochildi. Maktabning o'rikzor bog'i, eski charxbalak, zaxhida anqib turadigan, ammo sehrli kitoblarga to'la kutubxona ham hammasi aql bovar qilmas tilsimotlarga to'liq edi. Sherzodning shoxsiz, yuvosh echkisi bo'lardi. Har yili bexato 3tadan tug'ardi. Tag'in bolalarining bo'ynida qo'shaloq qo'ng'iroqchasi ham bo'lardi. Sherzod yeliniga xalta tutilgan echkisini yetaklab, Tiniqsoy sohilida sichqonquloq yalpizlar, binafshalar terar, yoz pallasi soyda cho'milib, iliqqina qumloq sohilda yotar. Kuzda esa yong'oq qoqib, qo'llari qorayar edi. Ammo Sherzodning boshqa bolalarga o'xshamagan g'alati odatlari ham bor edi. Bahor payti yalpiz yaprog'iga qo'ngan bir tomchi shudringa uzun mo'ylovini tegizib qo'yayotgan chumolni hech kim ko'rmasligi mumkin edi-yu, Sherzod albatta ko'rardi. Iliq yoz oqshomlari quyosh botar-botmas kunchiqar tomonda paydo bo'lgan piyozning po'stidek yupqagina oyni hech kim payqamasligi mumkin edi. Ammo Sherzod o'sha yupqa oyning rangiga qizil yugurguncha soatlab tomosha qilib o'tirishga tayyor edi. Kuzda ishkom oralab uzum xazonchinak qilib yurishganida hamma bolalar kattaroq g'ujumning payida bo'lardi. Sherzod esa oyoq ostiga to'kilgan olovrang tok yaprog'ini uzoq-uzoq tomosha qilardi. Uning yana bir odati bor edi. Ko'chada kattami kichikmi biron kishi yig'lab turgan bo'lsa, hamma bolalar indamay o'tib ketishi mumkin edi-yu, Sherzod unday qila olmasdi. O'sha kishini xafa qilgan odamni yomon ko'rib ketar, ta'zirini berib qo'ygisi kelar edi. 9-sinfda o'qib yurganida dadasi to'satdan o'lib qoldi-yu, Sherzod ko'p narsalarni birdan tushundi. Endi dadasining qo'ltiq tayog'i ham, yarimjon eriga sodiq qolgan ayasining sofligi-yu matonati ham hammasi yangicha mazmun kasb etdi. U ko'p narsalarni tushundi. Ammo ko'nglidagi nafosat to'la orzular baribir yo'qolmadi. U Tiniqsoy bo'yidagi tolzorga borganida o'tloqqa yonboshlab olis-olislarga, tog'larga tikilib yotishni yaxshi ko'rar, qiziq xayollarni o'ylar edi. Nazarda o'sha tog'lar ortida o'zicha ajib bir olam borga o'xshar, o'sha tomonlarga uchib ketgisi kelar edi. Shu orzu uni shaharga, Farg'onadagi aviaklubga olib bordi. U uchuvchi bo'lmoqchi edi. Ammo birinchi meditsina ko'rigidayoq uni aviatsiyaga noloyiq topishdi. Sherzod qattiq kuyindi, lekin ichidan o'tganini hech kimga oshkor qilmadi. Uning eng ishonchli sirdoshi bor edi. Og'ir paytlari shu sirdoshdan yupanch topardi. Shodam pallada ham quvonchini shu sirdoshi bilan baham ko'rardi. Bu uning qalami edi. Sherzod hamon hovliga tikilib yotar, xotiralar sohiliga ketma-ket urilgan dengiz to'lqinlari singari quyilib kelar. Sohilda shovqin bir zum tinmagandek uning miyasi ham g'uvillab borar edi. Nihoyat xayolda poyezd g'ildiraklari bir maromda taraqlayotgandek, o'zi ham silkinib-silkinib borayotgandek bo'ldi-yu, ko'zlari yumildi. Qiziq, ana bu kim? Qora atlas ko'ylakli, sochlari yelkasiga yoyilgan, ko'zlari kurib turibdi. Kim? Zuhrami? Zuhra-ku. Sherzod beixtiyor jilmaydi. Qalbi farahli to'lqinlarga to'lib pichirladi. Zuhra. U o'zining pichirlayotganini, labi qimirlayotganini bilib ko'zini ochdi. Qiziq, nima bu? Tushmi? Uxlamagan edi shekilli. Qizig'i, ikkinchi marta shunaqa bo'lyapti. Ana u kuni ham hali uyquga ketmasdan turib Zuhrani tush ko'rgandi. Kechasi poyezdda kelayotganida ham qayta-qayta xayolida jonlandi. Qiziq. U yana kipriklarini chirt yumdi. Ammo endi ko'z oldiga hech nima kelmadi. Hovli tomondan ayasining allakim bilan gangur-gangur gaplashayotgani eshitildi-yu, o'rnidan turdi. 22. Sayfi Soqiyevichning kasalxonadan chiqishi kattakon bayramga aylanib ketdi. Qora Volga rangli bo'yoqlar bilan jilo berilgan darvoza oldida to'xtadi-yu, u eshikdan Sirojiddin, bu eshikdan Sayfiddin aka tushib keldi. Darvoza oldida turgan Univermagning bo'lim mudirlari, ekspeditorlar tavoze bilan birma-bir kelib qo'l qisishdi. Hammaning chehrasida beqiyos mehr, beqiyos hurmat mujassam edi. Ammo Sayfi Soqiyevich bu sadoqat ostida yashirinib yotgan narsani yaxshi bilar. Ertaga omadi yurishmay qolsa, bu odamlarning hech bo'lmaganda yarmisi o'zidan yuz o'g'irib ketishiga aqli yetar edi. U o'zini kutib olganlar bilan birma-bir qo'l berib ko'risharkan, bular hammasi o'ziga tobe yugurdaklar ekanini, kerakli odamlar hali kelmaganini bildi. Shuning uchun ko'p iltifot qilib o'tirmay ichkari kirdi. Yo'lakka kirishi bilan xotiniga duch keldi. U yangi chiqqan tangadek yaltirab ketgan, boshiga yaltiroq zar ro'mol o'ragan, egniga ham shunaqa matodan tikilgan ko'ylak kiygan, hatto oyog'idagi arabiy shippayiga ham tillarang xal berilgan edi. "Eson omon keldingizmi?" dedi u tillatishlaridan cho'q sachratib. Shu ondayoq Sirojiddinning o'g'ilchasi yugurib kelib bobosining bo'yniga osildi. Sayfiddin aka cho'g'dek yasanib olgan bolani dast ko'tarib yuzidan o'pdi. Nariroqda qahvarang kofta kiyib olgan kelini turardi. Elmira ko'ksiga kaftini bosib, yengil egilgancha qaynotasi bilan salomlashdi. "Tuzaymisan, qizim?" Sayfi Soqiyevich uning yonidan o'tarkan peshonasini silab qo'ydi. Hovli jannatga aylanib ketgandi. Temir armaturadan qilingan so'ritoklarga osilgan uzum zanglari yosh bolaning kaftidek yiltiroq yaproq yozgan prezident gullari g'unchalay boshlagan edi. Gulzor chetidagi xonaki binafshalar munis ko'zlarini ko'kka tikib quyoshga talpinadi. Undan narida esa Sayfiddin aka botanika bog'dan maxsus toptirib kelgan qora lolalar lovullaydi. Hovli etagiga tomon cho'zilib ketgan asfalt yo'lkaning ikki chekasida bog'dorchilik institutidan keltirib o'tkazilgan sarv daraxtlari saf tortgan. Etakdagi garaj oldida ikki tup ertapishar olma gullagan. Ularning noparmon tushli gullari butun hovliga nimpushti shafaq sochib turganga o'xshaydi. Burchakda kattakon ko'chma o'choq, kabob qorasi turardi. Sayfiddin aka endi zinaga yetganida egniga ko'k xalat kiyib olgan yigit yo'lini to'skuday bo'lib chiqib qo'shqo'llab so'rashdi. Sayfiddin aka tanidi. Bu universitet oshxonasini oshpazi edi. "Yordamga ketdi. Durust," deb o'yladi yigit bilan so'rasharkan. "Bir fotiha berib yuboring, xo'jayin," dedi yigit ko'zlarini yiltiratib. Sayfi Soqiyevich alanglab qaradida bir chekkadagi nokka bog'lab qo'yilgan semiz qo'chqorni ko'rdi. "Qassoblikni ham bilasanmi?" dedi mehri iyib. "Siz buyursangiz hammasini eplayveramiz." Yigit yana ko'zini yiltiratdi. Sayfi Soqiyevich turgan joyida fotihaga qo'l ochdi. Uning yonida turgan xotini, nariroqda to'xtagan 3-4 hassakash yuzlariga fotiha tortishdi. Ko'k xalatli yigit chaqqonlik bilan qo'yning arqonini yechdi, burchakka sudrab ketdi. Nevarasi o'sha tomonga yugurganida Sayfiddin aka urushib berdi. "Borma, qo'rqasan." Sayfi Soqiyevich ayvondan o'tayotganida bir chekkada stol ustida turgan kattakon yaltiroq mantiq qasqonga ko'zi tushdi. "Shuni yaxshi o'ylashibdi," deb xayolidan o'tkazdi mamnun bo'lib. U xamir ovqatni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun bundan bir necha yil ilgari eski shahardagi bozorda o'tirib olib, "Manto bor, manto!" deb qichqirgancha manti sotadigan uyg'ur xotinni iltimos qilib uyiga olib kelgan, o'z hunarini qo'li no'noq xotiniga o'rgatishni so'ragan edi. O'shandan keyin xotini xamir taomlar pishirishni binoyidek o'rganib olgandi. Er xotin boshlashib yotoqqa kirishdi. "Yangi kostyum kiyib oling," dedi xotini Rumin garderobining eshigini ochib. Hali Sirojiddin dadasini kasalxonadan olib kelish uchun borganida ham yangi kostyum oborgandi. Sayfiddin akaning egnidagi sarg'ish kostyumi o'sha edi. "Bo'chi, eskimi?" dedi u jerkib. "O'lar," dedi ko'zini ola-kula qilib xotini. "Ishni qancha odam ko'rdi. Endi oxirligini kiyib chiqmasangiz bo'larkanmi? Kasaldan yangi turgan odamsiz." Sayfiddin aka xotinining irim-sirimlarga bino qo'yishini bilgani uchun indamay qo'ya qoldi. Qolaversa, bir kunda 2-3 ta kostyum kiysa arzimabdimi? Kimning nima ishi bor? U yangi qora kostyumini kiydi. Oq gardish tushib qolgan boshidan doppisini olib tashlab, boshqa dopp kiyib oldi-da mehmonxonaga o'tdi. Keng zalda 20 kishiga mo'ljallab stol bezatib qo'yilgan edi. Sayfiddin aka chiroqni yoqqan edi. Billur qandildan to'kilgan osoyishta nur dasturxon husnini yana ham ochib yubordi. Vazmin stol atrofiga qaddi baland dub kresloalar terilgan. Har bir kresloning yelkasiga bittadan jajji sochiq ilib qo'yilgan edi. Sayfi Soqiyevich dasturxonga razm soldi. Arman konyagidan tortib Toshkent suvigacha, tiqini so'rg'ichlangan Riga balzamidan tortib narzangacha hammasi tartib bilan qo'yilgan, qazi qaynatilgan suvga qorib yopilgan nonlar, olma anorlar, yangi pomidordan tayyorlangan salatlar, qovurilgan o'rdagu qazilar hammasi joy-joyida edi. Sayfiddin aka bu kelinining ishi ekanini bildi. Stol bezashda Elmiraning oldiga tushadigani kam edi. Kelinining indamasligi, allaqanday begona sirab, siqilib yurishi Sayfi Soqiyevichga yoqmasa ham, mana shunisiga tan berar edi. Hozir ham u mamnun bo'lib ayvonga chiqdi. Doshqozonga olov yoqilgan, kabob pas sixlarini qoraga tergan, boyagi qassob bola allaqachon qo'yni tinchitgan edi. Uning nazarida hovli yana ham fayzli bo'lib ketgandek tuyuldi. Shiponga ko'zi tushdi-yu, xayoliga g'alati fikr keldi. "Hoy, kim bor?" dedi baqirib. Bir yoqdan xotini, bir yoqdan ikki yugurda yetib keldi. "Joyni shiponga olinglar, darrov," dedi Sayf Soqiyevich shoshirib. "Voy, ko'rmasiz-ku, havo bulut bo'lib turibdi," dedi xotini osmonga imo qilib. "Duv etib yomg'ir yog'sa nima qilamiz?" "Vahima qilma." Sayf Soqiyevich asfalt yo'lkadan o'tib shipon oldiga bordi. Zinalardan chiqargan shipon shiftidagi tovus tasviri tushirilgan bo'yoqning bir chekkasi ko'chib tushganini, yonbosh tomondagi marmar hovuzcha ham yaxshi tozalanmaganini ko'rib ko'ngli g'ash bo'ldi. "O'zi yo'qning ko'zi yo'q deb shuni aytadida," deb o'yladi ranjib. Ammo endi so'zidan qaytmadi. "Hovuzga suv qo'yinglar," dedi baqirib. "Polni artinglar." Yugurdaklardan biri ho'llatani ko'tarib zinadan chiqib kelayotgan edi, Sayfiddin aka jerkib berdi. "Molning ketida o'skanmisan, uka? Parket polni ham ho'llatada yuvadimi hech zamonda?" Bir pasda yugur-yugur bo'lib ketdi. Og'ir deb stolni hay-haylashib ko'tarib chiqishdi. Birov stul, birov vaza tashishga tushib ketdi. "Sen nega anqayib turibsan?" dedi Sayfi Soqiyevich vodoprovod oldida chimirilib turgan Sirojiddinni ko'yib. "Domlayni olib kelmaysanmi? Shefdan ham darak yo'q-ku." Yarim soatda shipondagi joy shay bo'ldi. Endi hamma narsa Sayfiddin akaning ko'nglidagidek edi. Faqat havoning bulutligi, kerakli mehmonlar kechikayotganligi uni tashvishga solardi. Nihoyat darvoza tomondan tanish ovoz eshitildi. Sayfiddin aka yengil tortdi. U darvoza oldida o'tirganlar bilan salomlashayotgan fabrikantning yangiroq ovozini darrov tanidi. Chinozdagi attorchilik buyumlari fabrikasining direktorini u fabrikant deb atar. Ikkovlari qil o'tmas o'rtoq edilar. Kasalxonada yotganida ham fabrikant uni ko'rish uchun tez-tez kelib turardi. Hozir ham fabrikant eshikdan kulib kirib keldi. U lapanglab qadam tashlar, gardishi keng shlyapa kiyib olgan, o'zi xoppa semiz, bo'yni yo'q darajada kalta bo'lgani uchun yurish-turishi juda g'alati edi. Eski tuski lattalar tiqishtirilgan qop ustiga paqir to'ntarib qo'yilganida qanaqa ko'rinsa, fabrikantning qaddi-qomati ham notanish odamga shunaqa ko'rinardi. Ammo Sayfiddin akaga fabrikantning nuqsonlari ko'rinmas. Bu odam uning uchun bir qop latta emas, bir qop oltin edi. Ular quchoqlashib ko'rishdilar. "Ko'rgan kasaling shu bo'lsin, o'rtoq," dedi fabrikant gavdasiga mos kelmaydigan jarangdor ovozda. "Ikkinchi sen ham Banisa betini ko'rmagin, biz ham Banisaga qatnamaylik. Amin." Shunda dedi-yu tashqariga qarab baqirdi. "Qani, olib kelmaysanmi, hoy?" Shundayoq ot kishnagani, tuyoqlarining asfaltga taraqlab urilgani eshitildi. Chapdast bir yigit ko'zlari yulduzdek chaqnab turgan oppoq ot jilovidan mahkam tutib, darvozadan olib kirdi. Ot notanish joyga kelib qolgani uchun asabiylashar, atrofga olazarak qarar edi. Sayfiddin aka qotib qoldi. U qishda qorajirondan ayrilib qolganida bolasi o'lgandek qayg'urgan edi. Hozir mana shu oppoq otni ko'rdi-yu, uning asl zot tulporlardan ekanini, bo'yni ingichka, iligi to'qligini darrov payqadi. Ha, u otni sevar edi. Otni qadrlashni ham bilardi. Bu tulporning bahosi kamida 30 ming turishini darhol chamaladi. Agar hozir hech kim bo'lmaganida u do'stini bag'riga bosgan, ko'zidan yosh chiqib ketgan bo'lardi. Ammo atrofdagi odamlar o'ziga qarab turgani uchun unday qilmadi. Do'stiga qarab pichirladi. Rahmat. Men ham yaxshi kunlaringda xizmat qilay. Fabrikant ichida qoyil qildimmi deb tursa ham sirtida beparvolik bilan qo'l siltadi. Ismi Oqtosh, dedi yana jarangdor ovozda. O'zimizning qo'l bola. Sayfiddin aka fabrikantning hech qachon ot boqmaganligini, otga qiziqmasligini bilar edi. Shunday bo'lsa ham do'stining shashtini qaytarmaslik uchun indamadi. Yana bir bor entikib, "Rahmat," deb qo'ydi-da, sekin borib otning jilovidan tutdi. Ot unga ko'zini olaytirib qaradi, bezovtalanib quloqlarini chimirdi. "Tek, jonivor, tek." Sayfi Soqiyevich mehr bilan uning bo'yniga ohista shapatilab, oppoq yolini siladi. Jilovdan ohista tortib, ikki chetida sarv daraxtlari saf tortgan asfalt yo'lkadan hovli etagiga, garaj biqinidagi otxonaga yetaklab kirdi. Ko'pdan buyon bo'shab yotgan otxonaga yana Fayz kirdi. Allaqayoqdan bir bog' pichan paydo bo'ldi. Sayfiddin akaning dimog'ini qitiqlovchi ot hidi anqidi. U tashqari chiqdi-yu, shodon qiyofada qo'llarini yozib qichqirdi. Qani mehmonlar, yalpisiga dasturxonga. O'tirishga fabrikantning o'zi kosagullik qila boshladi. Qadaqlar to'latilib, fabrikant endi so'z boshlaganida mashina signali eshitildi. Sayfiddin aka unga qarab, "Kechirasan" degandek imo qildi. Yo'lakda avval Sirojiddin, ketidan Domlasi, uning ketidan Novcha Garturg mudiri ko'rindi. Sayf Soqiyevich shipon zinalardan yugurgilab tushdi. Domla bilan ham, shef bilan ham quchoqlashib ko'rishdi. U mezbon edi. Buning ustiga kasaldan turgan odam bo'lgani uchun har qancha erkalik qilsa haqqi bor edi. Domboq qo'liga billur qadah ko'tarib olgan fabrikant ham shuni gapirdi. Sayfiddin akaning ko'pdan ko'p fazilatlarini sanab bo'lib tilagini aytdi. "Kelinglar, aziz mehmonlar," dedi shiponni jaranglatib. "Shu do'stimizning omadini beraversin. Hammamizning ham ishimiz baroridan kelaversin. Olaylig'u oldirmaylik." Qadahlar jaranglatdi. Zum o'tmay yuzlar qizarib, qulfi dillar ochildi. Kimdir shiponning bir chekasiga magnitofon keltirib qo'ydi. Shu davridagilarning ko'piga ma'qul bo'lib qolgan xonanda bu dunyoda birov-birovga yaxshilik qilib qolishi kerakligini aytib, nasihat qo'shig'ini boshladi. "Yaqinda zasluženniy bo'ldi," dedi shef chex pivosini ko'pirtirib bokalga qo'yarkan. "Ammo zab ovoz bordi o'ziyam." "Nimasi yaxshi?" fabrikant o'tirgan joyida shang'iladi. "Xotinchalish ovozi bordi." "Bilmadim, menga juda yoqadi," dedi shef qovog'ini uyib. Davradagilarning ko'pchiligi o'z sheflarining gapini ma'qullab artistni maqtab ketishdi. Sayfi Soqiyevich mushkul ahvolda qoldi. Hammaga qo'shilib artistni maqtay desa, fabrikant xafa bo'ladi. Yomonlasa, shefidan qo'rqadi. U nima deyishini bilmay turganida shef cho'ntagini kavlab allaqanday ko'k qog'oz chiqardi. "Bugun estrada teatrida shu artistning konserti bor ekan," dedi qog'oz qatini ochib. "Bilet olib qo'yuvdim." U chap qo'lini baland ko'tarib tilla soatiga qaradi. "Bir soat qolibdi. Bora olmayman-da endi." "Haqiqiy do'st shunaqa bo'ladi," dedi Sayfi Soqiyevich mamnun jilmayib. shu davrani hurmat qilib boshqa ishlaringizni tashlab kelibsiz. Katta rahmat sizga. Konsertni shu yerda qilsak bo'lmaydimi? Davradagilar shang'illab gapirgan fabrikantga o'girilib qarashdi. Uning yuzi qizarib ketgan, qo'lidagi ro'molchasi bilan yelkasiga yopishgan bo'ynini hadeb artardi. "Yo'g'e," dedi Sirojiddin bilan yonma-yon o'tirgan Domla uning niyatini fahmlagandek ko'zlarini suzib. "Ishonmaysizmi?" Fabrikant bir imo qilganida pastroqda o'tirgan boyagi ot yetaklab kelgan chapdast yigit yugurib uning oldiga keldi. Fabrikant uning qulog'iga bir nimani shivirlaganida yigit zinadan yugurib tushib ketdi. "So'z ilm yo'lida zahmat chekkan domlamiz, hurmatli professorga," dedi fabrikant tantanali ohangda. Professor degan ta'rif domlaga yoqib ketdi shekilli, gavdasini g'oz tutib o'rindan turdi. Ichkilik ta'siridanmi, maqtovdanmi, uning yuzlari qizarib ketgan, chechak izlari aniq ko'rinib turardi. U tomoq qirib oldi-da, qadahga tikilgancha so'z boshladi. U tijorat ahlining azaldan insoniyat taraqqiyotiga xizmat qilganini, Osiyoni Yevropa bilan bog'lovchi mashhur ipak yo'lida ko'p savdogarlar aziyat chekkani, nihoyat Sayfiddin aka bilan bolalikdan birga o'sganini aytdi. "Do'stim Sayfiddinning ilmga ixlos qo'yganini ayniqsa qadrlayman," dedi atrofdagilarga birma-bir qarab chiqib. "Mana do'stimning zurriyoti mening shogirdim, qobiliyatli yigit, yaqinda olim bo'ladi. Kelinglar, shu yigitning kandidatlik dissertatsiyasini tezroq yoqlab olish uchun ichaylik." Kabob tarqatilayotganda mehmonlar ancha pishib qolgandi. Kosagulning so'zi u yoqda qolib, boshni boshga urib sirlashadigan payt yaqinlashib qolgan bir vaqtda darvoza tomondan "Keling, keling" degan tovushlar eshitildi. Hamma beixtiyor o'sha tomonga qaradi. Boyagi ta'rifi keltirilgan artist g'ilofga solingan rubobini ko'targancha iljayib kirib kelar. Haligi chapdas yigit unga yo'l ko'rsatib turardi. Xonanda shipon zinasidan ko'tarilib, qo'lini ko'ksiga qo'ygancha yalpisiga salom berdi-da Sayfiddin akaning yonboshiga kelib o'tirdi. Sayfi Soqayevich bu ashulachini televizorda ko'rib yurar, ammo bunchalik yaqin o'tirmagan edi. Hozir uning nimasidir yoqmadi. Ancha sovuq, burni uzun, qop-qora yigit ekan. U qora kostyum kiygan, halqa-halqa gulli galstuk taqqan, boshida chus do'ppisi bor edi. Chamasi u konsertga tayyorlanib teatrga borgan u chapdast yigit yo'lini qilib konsert boshlanishi oldidan bu yoqqa yetaklab kelgan edi. "Qaysinisidan bo'lsin, oqidanmi, qizilidanmi?" Fabrikant artistga qarab ataylib bepisandlik bilan qichqirdi. Chamasi u har qancha pul ketsa ham bu artistni sotib olgani, uncha-muncha yallachini istagan paytida xohlagan ko'yiga solishga qudrati yetishini ko'rsatib qo'ygani uchun juda shod edi. "Bizga bo'lmaydi," dedi artist muloyim jilmayib. "Oliftagarchilik qilmang," fabrikant battar qichqirdi. "O'lib qolsangiz men javob beraman." Uning shunchalik baland ketishi artistdan ko'ra ko'proq shefning hamiyatiga tegdi shekilli, xonandadan so'radi. "Konsertingiz nima bo'ldi?" "Konsert shu yerda bo'ladi dedim-ku," fabrikant qiqillab kuldi. "Bog'ini surishtirib nima qilasiz?" Qo'shiqchi uning gapini tasdiqlagandek qadahini bo'shatib uzatdi. Ammo konsert qizmadi. O'tirish ayni avjiga chiqqanida to'satdan shamol kuchayib ketdi. Ikki tub olmaning gullari duv to'kilib, butun hovlini tutdi. Burchakda turgan kabob qorasi ag'darilib, hammoyoqqa cho'q sachrab ketdi. Hali o'zini yaxshi tutib olmagan sarv daraxtlari bir tomonga tappa yon boshladi. Birdan momaqaldiroq gumburladi-yu ketidan shiddat bilan jala quya boshladi. Shiponning atrofi ochiq bo'lgani uchun hammayoq shalabbo bo'ldi. Likopchilardagi norullar suvga bo'kdi. Ichkiligi yarimlab qolgan qadaqlar yomg'ir suvi bilan to'ldi. Tuflisi, shimining pochasi ho'l bo'lgan mehmonlar mastona qiyqirishar, zavqlanib, shovqin-suron solishar edi. kimdir o'rindan turayotganida dasturxonni tortib yubordi shekilli, billur qadaqlar jaranglab parket polga tushdi. Sayfa Soqiyevich ayvon tomondan xotinining qichqirganini eshitdi. "Voy o'lsin, hali nima devdim? Essiz servislarim hammasini sindirib ado qilishdi-ku bular." 23. Tabiatning g'alati qoidalari bor. Ba'zan tog'dan qor ko'chib, allaqancha joyni bosib qolishiga arzimagan narsa sabab bo'ladi. Kimningdir qattiqroq yo'talganimi, mushtdek muz bo'lagi dumalab ketganimi bahona bo'ladi-yu, botmon-botmon qor uyumi suvron solib pastga otilib ketadi. Bir qarashda bunga kishining aqli bovar qilmaydi. Aslini olganda esa buning hech qanaqa sirli joyi yo'q. Ko'pdan buyon uyilib yotgan qatlamning birdan harakatga kelishi uchun xuddi o'sha ojizgina tovush to'lqini, mushtdekkina muzning dumalashi yetmay turgan bo'ladi. Bugun Elmira ham shunaqa ahvolga tushdi. Arzimagan narsa bahona bo'ldi-yu, shuncha yildan buyon ko'nglida yig'ilib yotgan zardob birdan yuzaga otilib chiqdi. Mehmonlar tarqalganidan keyin qaynana kelin shiyponni yig'ishtirishga tushdi. Shiypon loy bo'lib ketgan. Yomg'ir yonlamasi urib bergani uchun bo'lsa kerak, kraxmallangan dasturxonlar jiqqa suv edi. Dasturxon usti shunchalik ostin-ustun bo'lib ketibdiki, qaragan kishining rahmi keladi. Kimdir taqsimchadagi noringa sigaretini bosib o'chiribdi. Anor pochog'i kosadagi sho'rvaga aralashib yotibdi. Hali shamol ko'tarilganida singan billur qadaqlarning parchalari oyoq ostida qisirlaydi. Bir necha kundan buyon Elmiraning mazasi yo'q edi. Hozir ham sixlardagi shamdek qotgan kaboblarni, osh qoldiqlarini har ko'rganda ko'ngli gum-gum ketar, ammo qaynonasining qovoq tumshug'i osilib ketgani, cho'chqadan battar befarosat mehmonlarni qarg'ab-qarg'ab billur qadaq siniqlarini yig'ishtirib olayotganini ko'rib turgani uchun indamas, idish-tovoqlarni yig'ishtirishda ko'maklashar edi. Elmira bu oilaga kelin bo'lib tushganiga 7 yildan oshdi. Hamma qizlar ham turmushga chiqish oldidan sirli, xayoli bir baxtni orzu qiladi. Har bir qiz nazarida hammadan ko'ra shirinroq baxtga erishayotgandek bo'ladi. Ammo bu baxt qanaqa bo'lishini o'zi ham yaxshi bilmaydi. Oradan oy o'tadi, yil o'tadi. Kelinlik arafasida osmon falakda uchib yurgan orzular ertami kechmi yerga tushadi. Kelin endi hamma qatori kundalik tashvishlar bilan yashay boshlaydi. Oila tashvishi, er tashvishi boshiga tushadi. Bu orada bola tug'iladi, tashvishlar yana ham ko'payadi. Shundoq qilib, umr degan daryo o'zanidan shitob bilan oqib ketaveradi. Elmiraning baxti ham shunaqa bo'ldi. Birinchi kursda o'qib yurganida Elmira gulday qiz edi. Hech kimni pisand qilmasdi. Sirojiddinni ham birinchi ko'rishdayoq yoqtirmagan edi. Ammo Sirojiddin uni o'z holiga qo'ymadi. Gruppada o'ziga eng ko'p ishongan yigit shu edi. Hech kimda yo'q narsalar Sirojiddinda bo'lardi. Darslarga mashinada kelib, mashinada ketadigan, eng zamonaviy estrada ansambllarining konsertiga yo'q yerdan bilet topadigan, o'ziga quyib qo'ygandek qimmatbaho kiyimlar kiyib yuradigan student ko'p bo'lavermaydi. Sirojiddinda bo'lsa, bu narsalarning hammasi bor edi. Shunga qaramay, Elmiraga uning nimasidir yoqmas, to'g'rirog'i u Sirojiddinning nimasidandir cho'chiradi. Kim bilsin, balki nimasidir yoqqani uchun undan cho'chigandir. Qiziq. Elmira undan o'zini qancha olib qochsa, Sirojiddin shuncha ko'proq yopishardi. Bir safar 8 mart bayrami arafasida Elmira leksiyadan chiqib yana Sirojiddinga duch keldi. Sirojiddin mashinasida uni kuzatib qo'ymoqchi bo'lganida Elmira odatdagidek rad etdi. "Bo'pti," dedi Sirojiddin siniq ohangda. "Kuzatmay qo'ya qolay. Hech bo'lmasa bayram bilan tabriklashga haqqim bordir." Shunday dedi-yu uyatchan tabassum bilan uning qo'liga jajjigina quticha tutqazdi. Elmira uning bunaqa jilmayganini hech qachon ko'rmagan edi. "Ko'nglingizga kelmasin," dedi Sirojiddin yana o'sha ma'yus ohangda. "Arzimagan narsa. Bir zamonlar buvimlar oyimlarga sovg'a qilgan ekanlar. endi sizniki bo'lishi kerak. Elmira hushini to'plab olguncha Sirojiddin zinalarni qarsillatib tushdi-yu ketib qoldi. Elmira boshi aylanib ketgudek bo'lib, institut hovlisiga tushdi. Bir burchakdagi skameykaga borib o'tirdi. Sirli qutcha ichida nima borligini juda ham bilgisi kelardi. Qutchani ochishi bilan yuzlari lovullab ketganini o'zi ham sezdi. Nimaga? Nimaga endi Sirojiddin unga bunaqa qimmatbaho sovg'a hadya qilish kerak ekan? Qutchada baxmal yostiqcha ustida 2 dona brilliant sirg'a yaraqlab turardi. Elmira xuddi birov ko'rib qoladigandek atrofga alanglagancha qutchani shosha-pisha sumkasiga soldi. Xayolida hadeb bir fikr aylanar. Uyatdan yuzlari yonib ketgan edi. Sirojiddin kim bo'pti-ki, unga bunaqa sovg'a qiladi? Buvim oyimlarga bergandi. Endi sizniki bo'ladi, dedim-a. Bu nima degani? Unga hali hech kim bunaqa narsa sovg'a qilgan emasdi. Esida birinchi sinfga borganida uning quloqini teshishdi. Oyisi unga yaltiroq zirak taqib qo'ydi. Elmira tilla ziragini o'rtoqlariga maqtanayotgan edi, o'qituvchi opa bunaqa sirg'a taqsang quloqing yeringlab ketadi deb qo'ydi. Elmira uyga kelib rosa yig'ladi. Oyisi bo'lsa uni yupatdi. Katta bo'lsang qimmatbaho tilla zirakni kuyov bola oberadi deb kuldi. Onasi aytgan sirg'a shu bo'lmasin tag'in. O'sha bahor oqshomida Elmira ko'nglida ming xil xayollar bilan ko'chalarda uzoq kezib yurdi. Ammo bayram o'tganidan keyin Sirojiddinning sovg'asini qaytarib berdi. Shu zirak baribir sizniki bo'ladi, dedi Sirojiddin ishonch bilan. Oyimlar kelinimga deb atab qo'yganlar. Chindan ham shunday bo'ldi. Qiz bolaning qalbi toshdan qattiq, guldan nozik bo'ladi. Sirojiddin Elmiraning yuragidagi o'sha nozik joyini topdi. Ikkinchi kursda o'qiyotganlarida ularning to'yi bo'ldi. Sirojiddinning ota-onasi to'yni as-asa dabdaba bilan o'tkazishdi. Elmira orzu qilgan shirin, baxtiyor kunlar boshlandi. Sirojiddin uni avaylar, Elmira qaynatasi-yu qaynonasi sovg'a qilgan tilla taqinchoqlarga bezanib darsga qatnar edi. Lekin tez yongan bot soviydi degan gap rost ekan. Ko'p o'tmay Sirojiddin unday soviy boshladi. Xotin kishi eridagi qilcha o'zgarishni ham darrov sezadi. Elmira erining o'zgarib qolganini sezar, ammo nima qilishini bilmasdi. Buning ustiga oilada mayda-chuyda gaplar ko'paydi. Qaynonasi kelin qilib rohatini ko'rmaganini, kelin poshaning xizmatga no'noqligi-yu kitob o'qishdan boshqa dardi yo'qligini ko'p aytadigan bo'lib qoldi. Bir kuni Elmira darsdan kelib, qaynonasi qo'shni xotinga hasrat qilayotganining ustidan chiqib qoldi. Ko'rmaganning ko'rgani qursin o'rgilay. Birdaniga ko'zini yog' bosdi-yu, bosar-tusarni bilmay qoldi bu. Har kuni yasan-tusan qilib, likillab o'qishga yugurishini biladi. Ularning hammasi qayoqdan kelib, qayoqqa ketayotgani bilan ishi yo'q. Kelin bo'lib, mundoq joni achishib ro'zg'orga qayishmasa. Bu yoqda o'g'limni aytmaysizmi? Qoplab qaynotasinikiga tashiydi. Ot topadi, eshak yeydi degani shuda. Elmira esankirab qoldi. Sirojiddin qaysi bir bayramda ularnikiga bir qop kartoshka, bir yashik olma oborib tashlagan edi. Elmira shuni esladi-yu, uyatdan lovullab yonib ketdi. Sekingina uyga kirdi-da, barmog'idagi uzuklarini, quloqidagi ziraklarni yechib, triyomoning tortmasiga tashlab qo'ydi. Bu narsalar o'ziniki emasligini, o'ziniki bo'lmasligini tushundi. Eridan yashirib, to'yib-to'yib yig'lab oldi. Keyin kelin poshaning oyoq qo'li chaqqon emasligi, latta puttagi o'chligi, kir yuvganda teskari siqishi, xullas nimayki aybi bo'lsa hammasi doston bo'ldi. Elmira hasratini kimga aytishni bilmasdi. Ota-onasiga gapirsa, o'zing pishirgan oshni o'zing ich deyishi turgan gap. Ustiga ustak uning bo'yida bo'lib qoldi. Elmira alamini ichiga yutdi. Endi u taqinchoqlarga ham, kiyim-kechakka ham qiziqmas, eson-omon qutulib olishni o'ylar edi. Qizaloq tug'ilganidan keyin Elmiraning o'qishi o'z-o'zidan qolib ketdi. U Sirojiddinga hasrat qilgan edi. O'qishni bitirganingdan keyin ishlab topadigan oyligingni o'zimdan olib qo'ya qolasan, deb kuldi. Elmira butun mehrini qizalog'iga berdi. Endi ora-chora teatrlarga borish ham, Sirojiddinning mashinasida sayr qilishlar ham barham topdi. Elmira erining o'zidan butunlay sovib ketgani, sayyoq yurayotganini his qilardi. Bu borada Sirojiddinning qobiliyatlari yo imkoniyatlari kattaligini ham bilardi. Shuni his qilganidan keyin asabiy bo'lib qoldi. Endi u shu oilada yashardi-yu, baribir begona edi bu xonadonga. Elmira bu yerda pul hukmi hamma narsadan kuchli ekanini yaxshi bilardi. Iloji boricha oddiyroq kiyinishga, atrofini o'rab olgan, ammo o'ziga begona bo'lgan narsalarga iloji boricha kamroq qo'l tegizishga harakat qilardi. Ikkinchi bolasi o'g'ilchasi tug'ilganidan keyin Elmira farzandlari hurmati ko'p alamlarni ichiga yutdi. Uning qalbida faqat onalardagina bo'ladigan sobit bir kuch, farzandi uchun ko'p narsalarni kechirib yuborishdek qudratli bir kuch paydo bo'lgandi. Shunga qaramay doimiy begonalik hissi g'ashini keltirar, asabini qaqshatar edi. Ko'pchilik bo'lib shiypondagi dasturxonni yig'ishtirguncha yarim kechadan oshdi. Yomg'ir allaqachon tingan, ammo havo salqin edi. Elmiraning oyog'idan zax o'tib ketdi. Buning ustiga kecha kechasi pishirish, kuydirish bilan band bo'lib deyarli uxlamagan edi. Hozir u qattiq toliqdi. Boshi loqillab, oyoq-qo'llari qaqshab og'riy boshladi. Eng oxirgi bir dasta kosani yuvishga madori qolmadi. Ularni oshxonadagi stolga qo'yib uyga kirdi. Chiroq lopillab yonib yotar, qizi karavatda, o'g'ilchasi esa burchakdagi ko'rpachada uxlab qolgan edi. Elmira ichkari uyga yotoqqa o'tdi. Sirojiddin allaqachon chiroqni o'chirgan, maykacham bo'lib yotib olgan edi. Elmira yana bolalar xonasiga qaytib chiqdi-da, o'g'ilchasini ko'tarib karavatga yotqizdi. Endi ustini adyol bilan o'rab qo'yayotgan edi, ayvon tomondan qaynonasining shang'illagan tovushi keldi. Qayoqqa daf bo'ldingiz, hoy? Elmira oyoqlarini sudragudek bo'lib, ayvondan o'tdi-da oshxonaga kirdi. Qaynonasi uzun stol ustiga dastalab qo'yilgan idishlarni sanab turardi. Qolgani ertaga yuvilar, oyi, dedi Elmira xorg'in tovushda. Men idish yuvishni etayotganim yo'q. O'zim yuvib olaman. Qo'lim singan emas, dedi qaynonasi shang'illab. Boshqa narsani so'rayapman. Tilla choy qoshiqlar qani? Elmira yelkasini qisdi. Yaxshilab qarang, turgandir. To'rtta tilla qoshiq yo'q-ku. Ikrayimay zahar yegurlar. Qayoqqa g'oyib bo'ladi? Qaynonasi Elmiraga shubhalanib qarab qo'ydi. Eldor qachon ketuvdi o'zi? Elmira seskanib ketdi. Hali uning 10-chi sinfda o'qiydigan ukasi kelib ketgan. Elmira mayda-chuyda gap chiqmasligi uchun uni iziga qaytarib yuborgan edi. Hozir shuni o'yladi-yu, birdan miyasiga qon gupillab burildi. Hali mening ukamni o'g'ri gumon qilyapsizmi? Dedi tahdidli pichirlab. Keyingi daqiqada ko'ksini to'ldirgan faryod vulqondek otilib chiqdi. O'zlaring o'g'risan, o'zlaring haromsan. U stol ustidagi bir dasta kosani olib yerga uloqtirdi. O'zlaring iflossan, hammang bir go'rsan. Elmira esdan og'ib qolganga o'xshardi. Necha yillardan beri dilida yig'ilib yotgan alamlar ketma-ket kelar, qo'lga olingan narsani duch kelgan tomonga uloqtirar edi. Qaynonasi dod ustiga dod soldi. Bir uydan Sayfiddin aka, narigi uydan maykachan Sirojiddin yugurib chiqdi. U chopib kelib Elmiraning qo'lidan tutdi. "Nima? Urmoqchimisan?" dedi Elmira unga o'girilib. "Ur, nomard, senlarning haromingga sherik bo'lgandan o'lgan yaxshi. Javobimni ber. Ber javobimni, nomard." Sirojiddinning ko'k ko'zlari qisilib ketdi. U endi orqaga tisarilib, musht tugayotganida Sayfiddin aka yelkasidan itarib yubordi. Sirojiddin yonboshi bilan devor ko'rildi. Chil-chil bo'lgan kosalarni bosib nari ketdi. Xotin kishiga qo'l ko'tarmoqchimisan, badbaxt? Sayfiddin aka Sirojiddinga o'qrayib qarab qo'ydi. Keyin qovoqlari pir-pir uchib xotiniga o'girildi. Hamma ig'vo sen shallaqidan chiqadi. Shunday dedi-yu, xotinini tarsaklab yubordi. Elmira qaynonasi yuzini changallab qolganini, tilla tishlari orasidan ko'pik sachratib qarg'ayotganini ko'rdi. Ammo u hech nimani eshitmas, eshitolmas edi. Anchadan keyin Sayfiddin aka uning yelkasidan tutib uyga olib kirdi. "O'zingni bos, qizim," dedi yupatib. "Qarib, miyasi aynib qolgan xotin bilan olishib o'tirasanmi?" U bir zum jim qoldida qo'shib qo'ydi. Ammo boyagi gapni bir gapirding, ikkinchi og'zinga olmagin, bolam. Javobimni ber deysan, yaxshimi shu gap? Hech bo'lmasa, norastalarni o'ylamaysanmi, qizim? Elmira ko'zlaridan yosh tirqirab, teskari qarab oldi. Anchadan keyin qaynotasi chiqib ketdi. Zum o'tmay ayvondan pishqirib, shivirlagan eshitildi. Yoshing 50 ga chiqdi-yu, tovuqcha aqling yo'q. Xotin kishisanda nima qilsa ham. Xo'p, bordi-yu, ajrashib ketsin. Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Ikki dunyoda tinch qo'yarmidi? Butun sirimizni ipidan ignasigacha biladi-ku. Nega bu yog'ini o'ylamaysan, tovuq miya? 24-chi. Tiniqsoy kolxozining butun rayonga dong'i ketgan bog'i bor. Biron joydan nozikroq mehmon kelib qolsa, shu boqqa bir qo'nib o'tmay iloji yo'q. Rais buva lavozimga yangi ko'tarilgan paytida soy bo'yidan 20 gektar maydonni ajratib bog' qildi. Bahor kelishi bilan quyuq daraxtzor orasida antiqa shovqin avjiga chiqadi. Gul atridan mas bo'lgan asalarilar gulkosalar ichiga sho'ng'ib, sarxush qo'shig'ini boshlaydi. Ularning shodon ashvlasi hayqirib oqayotgan tiniq soyning sho'x-sho'x ohanglariga qo'shilib ketadi. Bog' ustida yoz bo'yi anvoyi mevalar hidi gurkiraydi. Bog'ning qoq o'rtasida ikki qavatli ko'rkam bino qad ko'targan. Hamma uni shiypon deb ataydi. Ammo bu binoda faqat shiypon emas, oshxona, bilyardxona, 20 kishiga mo'ljallangan mehmonxona bor. Binoning ikkinchi qavati ochiq shiypon. Unda bir yo'la 50 kishiga dasturxon tuzash mumkin. Rais buva ishining ko'zini biladigan odam. Shiyponda tez-tez mehmondorchilik bo'lib turadi. Pastda esa shundoq shiypon ro'parasida chuqur hovuz bor. Atrofini o'ragan quloch yetmaydigan chinorlarning quyuq soyasida hovuz suvi allaqanday o'ychan qorayib ko'rinadi. Aziz mehmon kelganda hovuz atrofidagi so'rilarga pat gilamlar yoziladi. Atlas adras ko'rpachalar to'shiladi. Ammo shiypon yaqiniga kelishga biron kolxozchining haddi sig'maydi. Negadir ko'pincha ular boqqa kirishganda ham hadiksirab, shiyponni chetlab o'tadilar. Sherzod rais buvani shu yerdan topdi. Kechasi qattiq yomg'ir yoqqani uchun bog' salqin, oyoq ostida olma, olcha gullari sochilib yotar, yo'lkalardan zax nafasi ufurib turardi. U shiypon oldiga kelganida oshxonadan jiz biz eshitdilar. Tepada ikkinchi qavatda 3-4 kishi dasturxon tuzatish bilan ovora edi. Mehmonxona yonboshidagi bilyardxonadan taraq-turuq ovoz eshitilib turardi. Sherzod o'sha tomonga yurdi. Zinadan ko'tarilib ichkari kirishi bilan rais buvaga ko'zi tushdi. Rais bilyard tayog'ini ushlab turar. Bor surtilgan barmoqlari oqarib qolgan edi. Yuzlari qip-qizil barvasta kishi esa stolning narigi burchagida engashib, soqqani urishga mo'ljallardi. Shiyponning bir chekkasida eski stol ustida bir shisha konyak bilan piyola, chala tishlangan ikkita olma turardi. Nihoyat barvasta kishi soqqani urdi. Mo'ljalni noto'g'ri olgan ekan shekilli, sarg'ish soqqa stol ustidan otilib ketdi-da, dumalab Sherzodning oyog'i ostiga keldi. "Shtraf!" dedi rais buva baland tovushda. Sherzod engashib soqqani oldi. Salom berdi. Rais buva allaqanday targ'il tushgan moyil ko'zlarini qisib, "Bu bola qayoqdan kelib qoldi?" degandek ijirg'anib qarab qo'ydi-yu, keyin birdan yuzi yorishdi. "Ya, o'zimizning shoir bola-ku," dedi quvonib. U Sherzodning kaftini chayir qadoqli qo'li bilan mahkam qisdi. "O'zgarmabdi," deb o'yladi Sherzod undan ko'z uzmay. "Qarimabdi." Rais chindan ham o'zgarmagan edi. Eski o'choqdan chiqqan kosovday uzun chayir gavdasini g'oz tutib turar, qora kostyum kiygan, bog'ichi rezinkali galstuk taqib olgandi. "Tanishinglar," dedi rais buva hamrohiga imo qilib. "Oblastdan kelgan mehmon. Bu bola..." U Sherzodning qo'lini hamon qo'yib yubormay ko'ziga qadalib qaradi. "Hozir katta yozuvchi bo'lib ketgan. Jumhuriyat gazetasida ishlaydi. Ammo o'zimizning mesniy kadrlardan, televizordan tez-tez chiqib turadi." "Mahalliy kadrga balo bormi?" deb o'yladi Sherzod g'ijinib. Viloyatdan kelgan vakilga qarab sovuqqina bosh silkib qo'ydi. "Kelganingiz yaxshi bo'ldi," dedi rais buva baland tovushda. U konyak ichib olgani uchunmi kayfiyati yaxshi edi. Targ'il tushgan moyil ko'zlari suzilib turardi. "Ozarbayjondan mehmonlar kelishmoqchi. Chiroyli qilib yozasizda ishlarimizni," dedi yana Sherzodga tikilib. Sherzod rais buvaning maqtovga juda o'ch ekanini bilardi. Shuning uchun uning ko'ziga jiddiyat bilan tikilib indamay turaverdi. Rais o'zida Sherzodning ishi borligini tushundi. "Men hozir," dedi vakilga qarab. Ikkovlari tashqariga chiqdilar. Hovuz bo'yidagi so'riga o'tirishlari bilan shop mo'ylov bir kishi choy keltirib qo'ydi. Rais dehqonchasiga chordona qurib o'tirgancha choynakka qo'l cho'zganida Sherzod qo'ymadi. "O'zim," dedi choyni qaytarib. "Chigitni rayonda birinchi bo'lib ektik," dedi rais ko'zlarini mamnuniyat bilan qisib. "Bu yil yerda nam yetarli. Erta endini 1000 gektar chigit manaman deb nish urib chiqsa bormi? Qarabsizki, yana marra bizniki. Bultur gektardan 42 sentlardan xirmon ko'tardik. Rayonda birinchi bo'lib planni do'ndirdik. O'qigandirsiz?" "Xabarim bor," dedi Sherzod hovuzdan ko'z uzmay. Hovuz yuzi jimirlab turar. Bir burchakda suv chiqib ketadigan qo'rcha oldida olma gullari to'planib qolgandi. "Ammo lekin xolposhingiz durust," dedi rais hamon o'sha ko'tarinki ohangda. "Bultur 200 tonna terdi. Shularni yozsangiz bo'lmaydimi? Kim aytadi sizni mesniy kadr deb?" "Rais buva, men mesniy kadr degan gapni yomon ko'raman. Yozuvchi o'z mahallasini emas, bir yo'la hammaning kadri bo'lishi kerak," dedi Sherzod iloji boricha yumshoq qilib, ammo ovozidagi ijirg'anish baribir sezilib qoldi. Raisning qovog'i tushdi. U o'ziga gap qaytargan odamni xush ko'rmas. Atrofidagilar nima desa ko'nishiga o'rganib qolgan edi. "Nega endi?" "Bir latifa bor," Sherzod miyig'ida kulib qo'ydi. "Bir kuni xo'roz, tuya, eshak uchovini sud qilishibdi. Xo'roz xotinboz ekan, tuya tambal ekan, eshak ahmoq ekan. Tekshirib-tekshirib xo'rozni begunoh deya topishibdi. Nega deganda xo'roz xotinboz bo'lgani bilan bu ishni tovuqlarning o'zi xohlar ekan. Tekshirib-tekshirib tuyani ham begunoh topishibdi. Tanbal bo'lgani bilan tashnalikka chidarkan. Shuncha tekshirsa ham eshakni oqlashga sabab topisholmabdi. Ahmoqligi ko'rinib turganmish. Oxiri unga ham muruvvat qilishibdi. Ahmoq bo'lsa ham mahalliy kadrku yuraversin deb qo'yib yuborishibdi." Rais tizzasiga shapatilab urgancha qahqah urib kula boshladi. Targ'il ko'zlaridan tirqirab yosh chiqib, yuzi qizarib ketdi. "Abbos siz ey," dedi kulgidan entikib. "Nima qilsa ham shoirlar gap o'g'risi bo'ladi-da. A, obbo mesni kadr bo'lmay o'lguray." Sherzod uning kulib bo'lishini kutib indamay o'tiraverdi. Nihoyat rais buva ko'z yoshlarini artib choy xo'pladi. Bari bir siz bizning ishlarni bir yozing. O'chiring, deysizmi? Nima edi? Ana o'shunaqa qilib yozing. Yaxshi ishlarimiz ko'p. Bilaman. Sherzod sekin xursindi. Yaxshi ishlaringiz ko'p. Bir soniya o'ylab qo'shib qo'ydi. O'sha yaxshi ishlarni ham yozaman. Ammo bu safar men boshqa janjalli narsani yozmoqchiman. Sherzodning nazarida rais buvaning rangi xiyol uchgandek bo'ldi. Uning qovoqlari uyilib, ko'z qiralari tirishdi. Masalan, dedi bo'g'iq ovozda. Azimjon akani bekorga xafa qilibsiz, dedi Sherzod ehtiyotkor ohangda. Ana u ig'vogar domlami? Rais buva Sherzodga o'qrayib qaradi. Nima debsiz edi tag'in? Kuzdagi gapni aytgandir-da. Sherzod Azimjon akaga ataylab uchrashmagan, qo'lidagi dalillar shu siz ham yetarli edi. Hozir uni boshqa narsa hayron qoldirdi. Raisning shu qadar bepisandlik bilan dangaliga ko'chganiga ajablandi. Demak, u Sherzodni bir faqirga olmaydi. Yoki bo'lmasa o'ziga qattiq ishonadi. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Sherzod shuni o'ylab g'ash keldi. Men domlani ko'rganim yo'q, dedi qoshini chimirib. Padar la'nati ko'ray. Rais buva labi titrab so'kindi. Haliyam kolxozdan ko'chirib yubormaganimga shukr qilsin, ko'r qori. Yaxshimas, dedi Sherzod o'zini bosishga urinib. Hamma bolalaringizning savodini shu odam chiqargan. Ko'zi ko'rligi domlaning aybi emas, qolaversa. Sherzod avvalgidan ham xotirjamroq qilib qo'shib qo'ydi. Domlani kolxozdan ko'chirib yuborishga haqqingiz yo'q. Kesib olingan tomorqasini ham qaytarib bersangiz tuzuk bo'lardi, rais buva. Rais keskin bosh ko'tardi-yu, anchagacha o'ziga kela olmagandek Sherzodga tikilib qoldi. Uning labi uchib turar, targ'il ko'zlarida, tajang yuzida ham hayrat, ham g'azab ifodasi bor edi. Chamasi u kechagina o'zining kolxozida mol boqib yurgan bir bolaning bugun o'zi bilan shunday tap tortmay olishayotganiga ishonmas. Ayni paytda uning markazdan shikoyat tekshirishga kelgan vakil ekanini ham tushunar. Shuning uchun amallab tilini tiyib turardi. Nihoyat u tilga kirdi. "Xo'sh, nima demoqchisiz?" dedi zaharxanda bilan ko'zlarini qisib. "Bizning aybimiz nima ekan?" O'rtoq shoir. Sherzod rais buvaning piyola tutgan qo'li asabiy titrayotganini ko'rdi. Yo'q, u raisning qo'rqqanidan emas, g'azabdan titrayotganini tushunib turardi. Shuning uchun yana ham xotirjamroq gapirdi. Hali suyagi qotmagan bolalarni dalaga haydab chiqishga hech kimning haqqi yo'q, dedi yana choy quya turib. 4-sinf sinf o'quvchilari hali ona suti og'zidan ketmagan bolalar. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Yoza qoling, dedi rais shartta uning gapini kesib. Siz shoirlar gapga usta bo'lasizlar. Konservator rais texnikani ishlatmay, qo'l mehnatiga zo'r beryapti deng. Planni bajarish uchun bolalarni ham ayamayapti deng. Og'zingizga kelganini yozavering. Gapni burib ketishini qara, o'yladi Sherzod uning g'olibona kinoyasidan ijirg'anib. Hushyor bo'lmasang, shilt etib qo'lingdan chiqib ketadi. Men unaqa deb yozmayman, rais buva, dedi Sherzod sovuqqonlik bilan. Siz konservator rais emassiz. Oliy ma'lumotli mutaxassissiz. Texnikaning qadrini ham hammadan yaxshi bilasiz. Planni bajarishni ham qoyil qilasiz. Buning usullari ko'p. Bo'lmasa, nima qildiysan, uka? Rais jerkib qaddini rostladi. U Sherzodni uka deb o'ziga yaqin tutgan yo'q. Sherzod ham buni tushundi. Mahalliy kadr degan gapni shuning uchun yomon ko'raman, dedi pinagini buzmay. Ko'rdingizmi? Meni mahalliy kadr hisoblaganingiz uchun dag'dag'aga o'tayapsiz. O'rnimda begona odam bo'lganida bunaqa gaplashmasdingiz. Mahalliy kadr qo'li sinsa, yengining ichiga yashirib ketaveradi. Shuning uchun ba'zilar shunaqa kadrlarni yaxshi ko'rishadi. Rais Sherzodning kuch-qudratini chamalab ko'rmoqchi bo'lgandek, zimdan unga boshdan oyoq qarab chiqdi. Shaharga borib soyaparvar bo'lib qopsiz, dedi ovozi xirlab. Qishloq bolasi mehnatga bo'yin egish kerak. Men soyaparvarlarni yomon ko'raman. Noinsoflik qilmang, rais buva, dedi Sherzod o'ychan bir tarzda. Qishloq bolasi sizga nima qilib bersin tag'in? Bahor chiqishi bilan pillaga qarassa, yozda o'toq qilsa, yagana qilsa, 3 oy kuz umri paxta terish bilan o'tsa, tag'in nima haqqingiz qoldi? Ishlasin, dedi rais shiddat bilan. Mehnat qilgan bilan odam o'lib qolmaydi. Uyog'ini so'rasangiz, o'sha 4-chi sinf bolalarining orasida mening ham o'g'lim bor edi. O'sha kuni men unga hammadan ko'proq ko'rak terdim. Termasinchi ichagini sug'urib olaman. O'sha 2 bola qatori mening o'g'lim kasalxonaga tushsa ham achinmasdim. Ishonaman, Sherzod xo'rsindi. Ishonaman, lekin bolaning 1-chi galdagi vazifasi o'qish, 4-chi sinf bolasini qor ostidan ko'rak terdirishga haqqingiz yo'q. Boringki o'z bolangiz bo'lgan taqdirda ham. Rais buva shamani sepib tashladi. Piyolani uloqtirib yubordi. Piyola g'ildirab borib, so'ri chetidagi ko'rpacha qirrasiga urildi-da to'ngarilib qoldi. Menga qara uka, dedi lablari pirpirab. Menga oq bilak tekinxo'rlar emas, mehnatsevar kadrlar kerak. Vassalom. Bu gapni qanaqa tushunsang tushunaver. Men bu ishni el-yurtni o'ylab qilyapman. Endi ham shundoq qilaveraman. Chidasang shu, chidamasang katta ko'cha. Sherzodning yuragi gupillab ura boshladi. Muncha keriladi bu odam. U o'zining rangi o'chib ketganini, yana prist tutay deb turganini sezib o'tirardi. Ammo bir amallab o'zini bosdi. Bo'lishi mumkin. U yelkasini qisib qo'ydi. Lekin siz faqat el-yurt manfaatini o'ylayotganingiz yo'q-da, o'zingizni ham o'ylayapsiz-da. Iloji boricha planni tezroq bajarsangiz u maqtov eshitsangiz, majlislarning to'rida o'tirsangiz, va'z aytsangiz, orden olsangiz, bo'lmasa qor ostida qolib ketgan ko'rakni bolalarga terdirasan deb hech kim topshiriq bergan emas-ku sizga, to'g'rimi? Rais bir xatlab so'ridan tushdi. Oho, tiling burroqi juda. U tahdid bilan Sherzodning ro'parasiga keldi. Shularning hammasini chindan yozmoqchimisan? Sherzod qo'lidagi piyolani bir chekkaga qo'ydi-da so'ridan tushdi. Nachora, dedi tag'in yelkasini qisib. Men siz aytgan mahalliy kadr emasman. U rais buvaning ko'ziga tik qarab qo'shib qo'ydi. Xayr. Agar shu narsa gazetangda chiqsa, otimni boshqa qo'yaman, dedi rais uning ketidan baqirib. Gazetang demang, gazeta meniki emas. Sherzod keskin burildi-da, olma gullari yopishib ketgan yo'lkadan tez-tez yurib ketdi.